NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Minister Wiersma vindt dat die scholen nu te makkelijk kunnen beginnen. Particuliere scholen hoeven zich nu pas binnen 4 weken na de start bij de onderwijsinspectie aan te melden. De minister wil dat dat voortaan gebeurt voordat een school begint. Er zijn steeds meer tekenen dat de Russen zich terugtrekken uit de Zuid-Oekraïnse stad Gerson. De New York Times schrijft dat inwoners de afgelopen dagen plotseling nauwelijks meer Russische militairen, patrouilles en checkpoints tegenkomen. De bezetters hebben de lokale bevolking in de afgelopen weken naar andere regio's onder Russisch bestuur overgebracht vanwege de opmars van het Oekraïnse leger. Opnieuw was er afgelopen nacht een aanslag op een woning in Antwerpen in het district Berchem. Dat huis was voor de 5e keer doelwit, melden Belgische media. Waarschijnlijk zijn de explosies het gevolg van een conflict in het drugsmilieu. En Amsterdam is over 3 jaar de gaststad van de World Pride, een van de grootste LHBTI-evenementen ter wereld. Bij de verkiezing gaven Pride-organisaties de voorkeur aan Amsterdam boven de Amerikaanse stad Orlando. Het weer dan. Het is wisselvallig vandaag met verspreid over het land buien, maar ook geregeld zon bij ongeveer 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en dan opnieuw 13 graden. ANWB verkeersinformatie. A12 Arnhem richting Den Haag, een file van 5 kilometer tussen Driebergen en Knoopend Lunetten. De weg is weer vrij. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle Noord en Staphorst door werkzaamheden. De N215 Stellendam Oude Tongen is in beide richtingen dicht tussen Nieuwe Tongen en Oude Tongen. Het komt door een ongeluk en het duurt waarschijnlijk tot 12 uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, na 150 jaar is de teerling dan eindelijk geworpen. Het kabinet gaat binnenkort sorry zeggen voor de zwarte bladzij in onze geschiedenis. En daarom is vanochtend de stelling: het is goed dat Nederland eindelijk excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Spraakmaker vanochtend is VVD-corrivé Ed Nijpels. Sinds vannacht 12 uur geen voorzitter meer van het Klimaatberaad. Goedemorgen, meneer Nijpels. Goedemorgen. En u heeft onlangs een boek geschreven dat het daglicht zag. De titel van dat boek is Nooit wachten op later. Nou, dit heeft even geduurd, hè, dat excuses. Dat heeft heel lang geduurd. Ja, we hebben een beetje klunzig. De Nederlandse politiek is met deze voor heel veel mensen belangrijke kwestie omgesprongen. En het dreigt nu vervolg te krijgen, want we krijgen nu die discussie: waar gaan die excuses plaatsvinden? Nou, ja. Ik zou willen zeggen, als ik Rutte was, dan zou ik vanavond tijdens de persconferentie meedelen dat het kabinet ervoor heeft gekozen om dat in Suriname te doen. Lijkt me niet meer dan normaal dat de plek waar het allemaal gebeurt is, dat je daar ook naartoe gaat. En wat je moet voorkomen is dat je weer maandenlang een discussie krijgt over waar gaat dat gebeuren. Ja. Ga niet in de vlek wrijven. De vlek is al groot genoeg, dus hou hem klein en overzichtelijk. En laat Rutte of de koning afreizen naar Suriname. En breng daar, te midden van het Surinaamse volk, om het heel deftig te zeggen, ja, maak daar je excuses. Ja, en niet wachten tot december met meer details over dat excuses dan, maar nee, pak nu even door. Ja, precies. Want ik geef je op een briefje, je hoort het vanochtend al bij u op de radio. De discussie is nu, waar gaat het plaatsen, in Suriname of Nederland? Ja, dus neem daar een besluit over. Doe het niet zo ingewikkeld. Ja. Sandrina Haddering, goedemorgen. Alvast hier voor het Mediaforum, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Ja, we hebben het natuurlijk niet alleen over excuses, maar ook over een bewustwordingsfonds waar 200 miljoen euro naartoe zou moeten gaan. Is dat een goed plan? Absoluut, ja. Ik denk dat het heel goed is dat we ons met z'n allen bewust worden van onze geschiedenis en ook van die zwarte bladzij. Zeker ook in deze tijd waarin het racisme en discriminatie wederzijds ziet. Dus ik denk dat het zeker heel goed is. Ja, hoe ben je daar als hoofdredacteur eigenlijk mee bezig bij Omroep Gelderland met dit thema en die bewustwording? Ja, kijk, weet je, de slavernij speelt niet specifiek als thema of onderwerp bij een regionale omroep, maar racisme en discriminatie natuurlijk zeker. Ja. En het zijn wel thema's en onderwerpen die wij bij de kop pakken. Ja. Vind je ook dat het in Suriname zou moeten plaatsvinden? Ja, lijkt me een prima idee. Ja, zeker. Ja. Goed, de stelling vanochtend is: het is goed dat Nederland eindelijk excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het kabinet gaat excuses maken voor de rol van Nederland in de slavernij. En ook komt er 200 miljoen euro voor een bewustzijnsfonds. En ook trekt het kabinet 27 miljoen euro uit voor de bouw van een slavernijmuseum. Dus wat kan Rutte op dit moment eraan veranderen? Nou, hij kan veranderen dat mensen weten wat er gebeurd is vroeger. Je kunt eigenlijk niet verder met elkaar zonder de erkenning. De bedoeling is dat ze in Suriname worden aangeboden. Je kunt het eigenlijk, het leed kun je niet vatten in geld. Dit gebaar is voor heel veel mensen heel belangrijk. Waarom zou je het niet maken? Maar zeker na de excuses in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, de banken, moest het er nou een keer van komen. Zijn we natuurlijk vooral benieuwd nu wat u hierover te zeggen heeft. René Gerards, goedemorgen. Goedemorgen, met René. Vindt u het goed dat de excuses er dan komen nu, na 150 jaar? Ja, uiteraard. En het kabinet heeft al een mooie opstap gemaakt met de grote Suriname-tentoonstelling in Amsterdam. Want dat was, het is een heel zwart onderwerp. Maar het was een fantastische tentoonstelling waar allerlei families rondliepen en praten. En iedereen kon met elkaar praten. Dat was om te beginnen een fantastische tentoonstelling. Ja, goed. Dan heb je het eigenlijk over bewustwording, hè? En wat minder over het excuses en het echte sorry zeggen. Ja, inderdaad. Dat sorry zeggen, kijk, dat is natuurlijk een kleine stap. Maar er moet nog een hele hoop dingen achteraan komen. Ja. Wat zoal, wat u betreft? Nou, er moeten lespakketten gemaakt worden over slavernij, racisme, bestrijding van discriminatie. Maar er is ook nog hedendaagse slavernij. Er zijn mensen die op de arbeidsmarkt verschrikkelijk worden uitgebuit. Medewerkers binnen de vleesindustrie. Soms zware onderbetaling in de kassen en zo kunnen eindeloos doorgaan. Daar zal dus ook aandacht voor moeten komen. Ja. Het klinkt als een thema waar u wel mee bezig bent. Ik bedoel, bij u ontbreekt het niet aan een gebrek aan bewustzijn als ik u zo hoor. U bent daarmee bezig ook, of niet? Ik in het dagelijks leven ben ik pertinent tegen discriminatie en zo. Daar walg ik dan van, hè? Ja. Ja. Oké, meneer Gerards, hartelijk dank voor deze reactie. Ga ik naar Peggy Wijntuin. Goedemorgen. Goedemorgen. U was een van de aanjagers in het debat over excuses. U was ook de initiatiefnemer voor de totstandkoming van het slavernijmonument Rotterdam. Wat betekent dit, de aankomende excuses van Nederland, voor u? Het is een stap die al, waarvan ik zeg, meer dan 150 jaar verwacht werd. We hebben er lang op gewacht. Mm-hmm. Dus goed dat deze eerste stap gezet is. Ja. Maar we zijn er nog niet. Dat hebben andere sprekers ook al gezegd. Het is een eerste begin. Ja. Ook als het gaat om er is een bedrag aangekoppeld. Het is voor mij een symbolisch bedrag. Omdat het leed van mijn voorouders zich niet in geld laat uitdrukken. Nee. Dus dat. Maar wel goed dat het er is. Begrijp me goed. Ja. Want ja, ik wil nu een heleboel vertellen, maar misschien moet ik maar wachten op de vragen die komen. Okay. Nou, dat symbolische bedrag, om daar eens te beginnen, die 200 miljoen. Ja. Symbolisch, dat is een flinke klap geld als je wil gaan werken aan bewustwording, toch? Wat we heel belangrijk vinden. Nogmaals. Het leed laat zich niet uitdrukken in geld. Nee, ik zou niet weten hoe je met geld de misdaden die er begaan zijn, mm-hmm, kunt goedmaken. Dat zou ik niet weten. Ja. Voor de nazaten, en dat is waar dit bedrag om gaat, voor die nazaten die er nu zijn. Is het wel een. Ik hoop van harte dat er aan gewerkt wordt. Dat ze met name die jongeren. Die eerlijke toegang tot die tot als het over Nederland gaat, deze samenleving krijgen. Ja, precies. Die eerlijke, rechtvaardige toegang. En daar moet daaraan gewerkt gaat worden. Maar precies, tegelijkertijd. Dat vergt investeringen. Ja. Dus een stevige investering in. Want er wordt gesproken over bewustwording. Mm-hmm. Deze zwarte jongeren, deze zwarte nazaten, die zijn zich al voldoende bewust van hun positie in deze samenleving. Ja. Dus Ik denk ook dat we met mevrouw Rijntuin, we hebben het denk ik ook over de bewustwording van heel Nederland. En van gewoon de hele generatie die eraan zit te komen. Nederland moet haar geschiedenis kennen. Het geld moet worden ingezet ook om onwetendheid te bestrijden. Ja. Dus wat dat betreft, vooral laat die eerlijke toegang, die rechtvaardige toegang, ook voor jonge mensen gerealiseerd worden. Dat punt is mij duidelijk. Zodat zij ook de volgende Ruttes van deze samenleving kunnen worden. De volgende premiers van deze samenleving. Over premiers gesproken. Ed Nijpels suggereert net hier aan tafel, bevult eigenlijk aan, want zo stelde hij het wel, dat Mark Rutte vanmiddag gewoon moet bekendmaken dat excuses gemaakt gaat worden in Suriname. En snel ook. Ook dat continent heeft behoefte aan heling. Ja. Maar het is niet alleen Suriname. Want we hebben het ook over de Caribische Nederlanden. Zeker. Dus Curaçao, Aruba. De Nederlandse geschiedenis is zoveel meer dan alleen maar wij hier ons tot elkaar verhouden. Die ons hier tot elkaar verhouden. Ja. Het is zoveel breder. Maar Nederland moet haar geschiedenis kennen. Nederland mag niet meer wegduiken. Nee. En jonge mensen, geef ze die toekomst waar ze recht op hebben. Dank u wel, mevrouw Wijntuin. Willem Reiniersen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belt ons vanochtend. U bent het niet eens met de stelling, begreep ik. Klopt. Want? Oh, kijk, stel dat mijn vader fout was in de oorlog, ben ik dan verantwoordelijk voor de daden van mijn vader? Ik denk het niet. Nee. Dus wat er ook gebeurd is, en dat zal ik zeker niet goed praten, maar om nou daarvoor excuus aan te verbinden, ik heb die verantwoordelijkheid niet wat mijn voorouders allemaal wel of niet deden. Nee, het is ook wel dus vooral de Nederlandse staat. Het kabinet zegt nu namens Nederland dat ze excuses gaan aanbieden. Dus het is een collectieve verantwoordelijkheid. Ja, die uit het verleden. Die zie ik niet. Die ziet u niet? Nee. U voelt zich persoonlijk aangevallen eigenlijk door dit excuses? Nee, zeker niet. Want ja, ik heb ooit eens nagegaan hoe dat zat, maar aantal van mijn voorvaderen met dezelfde achternaam hebben bij de VOC gediend. Dus misschien zijn ze nog wel betrokken geweest ook. Geen idee trouwens. Maar goed. Maar daar kunt u niks aan doen. Kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van mijn vader. Laat staan dat ik verantwoordelijk ben voor de daden van de opa van de opa van de opa van mijn andere voorvaders. Ja. Dus vandaar. Maar het gaat natuurlijk, meneer Reiniersen, om erkenning van iets dat in het verleden, zeg maar, in naam van de Nederlandse staat is gebeurd. En of dat nou uw vader was, of uw opa, of uw achterneef, of de buurman, dat is op zich niet zo belangrijk misschien. Nee, maar het is gebeurd en het is niet goed te praten, maar om nou daar excuses voor aan te brengen, dat gaan we te ver. Ja. In de troonrede had onze koning het dit jaar over rekenschap geven aan dit deel van onze geschiedenis. Is dat een formulering waar u mee kunt leven? Ja, daar kan ik me zeker mee leven. Maar ik heb nog op de lagere school gezeten en dan had je nog geschiedenis. Ja. Ik weet niet. En dus ik heb die periode en die van die slavernij heb ik echt al meegekregen. En in mijn latere leven ben ik daar ook steeds meer bewust van geworden. Want we hebben natuurlijk die discussie over de slavernij al heel lang. Zeker. En wat er allemaal in Afrika gebeurd is met de 5% van de Nederlanders die bijdroegen aan deze slavernij, dat is natuurlijk niet goed te praten. Nee. Maar om nou excuus aan te bieden, dat gaat me te ver. Dan vindt u dat het te persoonlijk wordt bijna eigenlijk? Nee, ik voel me niet persoonlijk daardoor getroffen of zo. Maar ook niet aansprakelijk dus. Nee, maar als u toch niet persoonlijk getroffen wordt, dan kunnen we toch gewoon sorry zeggen? Ja, maar waarvoor? Tegen wie? Ik bedoel, kom. Ja, tegen de gedupeerden. Maar uw punt is wel helder hoor, meneer Reiniersen. Hartelijk dank. Goed zo. Sylvester zei ik, daar ga ik nu naartoe. Goedemorgen. Goedemorgen. Joyce Sylvester, voorzitter Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Begrijpt u de reactie van de vorige beller? Dat vind ik dan een interessante. Namelijk, ja, ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Waarom moet ik sorry zeggen? Ja, zeker begrijp ik die reactie. Het gaat ook echter niet om excuses op individueel niveau. Je merkt in de samenleving dat er ongemak is. Mensen gaan ongemakkelijk met elkaar om. De samenleving polariseert. En ik denk juist dat excuses heel verzoenend kunnen werken. Ik denk dat we naar de toekomst toe kunnen en dat er eindelijk een punt gezet kan worden achter dat verleden. En laten we ons niet vergissen, want die beelden uit het verleden, die werken iedere dag door. Ik ben zelf in Nederland de eerste vrouwelijke burgemeester met een Surinaamse achtergrond. Ja. En mij wordt eigenlijk dagelijks gevraagd, bent u de burgemeester? Tegenwoordig ben ik dijkgraaf, ook Amstel, Gooi en Vecht. Bent u de dijkgraaf? Bent u de burgemeester? Ja. Het heeft allemaal te maken met beelden uit het verleden waar we allemaal nog mee worstelen. Ja. Goed, als ik hem even korter de bocht neem nu dan. Hè. Wat op de praktijk, de dagelijkse praktijk, zoals u die nu meemaakt en nog steeds meemaakt, wat gaat het excuses daarvoor invloed op hebben, denkt u? Nou ja, ik denk dat het tussen mensen leidt tot verzoening. Je kan een punt zetten achter dat verleden. Ja. Ik gaf aan, er heerst ongemak in de samenleving. Ik had laatst een meneer voor mij, die hakkelde tegen mij excuses. Mevrouw Sylvester, ik wil u mijn excuus aanbieden voor wat mijn voorvaderen, uw voorvaderen hebben aangedaan. Ja, en dan denk ik, waar zijn we mee bezig in de samenleving? Die kant moeten we toch niet op. Dus het is heel goed dat er nu vanuit de staat een excuses gaat komen, vanuit de regering een excuus gaat komen. Dat zorgt ervoor dat individuen in het normale verkeer van alle dag, in het gewone leven, opgeluchte adem kunnen halen. En nou ja, het ongemak uit de samenleving gaat. Mm-hmm. Ongemak uit de samenleving, maar gaat het ook helpen in de strijd tegen discriminatie en racisme, dit excuses? Ik denk het wel, want het is belangrijk om nu te gaan investeren in educatie en te gaan investeren in de samenleving. We hebben allemaal beelden. Over en weer hebben mensen beelden van elkaar en het wordt tijd om richting educatie te gaan. Mensen moeten weten wat er in het verleden gebeurd is, begrijpen wat er in het verleden gebeurd is. Mm-hmm. En ik denk dat het alleen maar dat die investeringen alleen maar naar de toekomst toe verzoenend zullen werken. Ik heb daar wel een goede verwachting van, want laten we eerlijk zijn, discriminatie en racisme, het is overal om ons heen en het polariseert de samenleving. Ja, en het is in die zin, echoot het verleden nog dagelijks door in ons leven. Het verleden echoot nog dagelijks door en dat is jammer. Ja. We zouden elkaar gewoon moeten bekijken als mensen. We zouden elkaar moeten bekijken op talenten, op vaardigheden. De samenleving moet bij elkaar blijven. En het is jammer dat het verleden iedere dag weer tussen mensen staat. En ik zie dit excuus als een mooie verzoening, zodat er een punt gezet kan worden en we naar die hoopvolle toekomst gaan. Ja, dat is het signaal dat je afgeeft met excuses. Maar goed, meneer Reiniersen bijvoorbeeld voelt zich niet verantwoordelijk daarvoor. Maar dat heb ik aangegeven. Ja. Het gaat niet om meneer Reiniersen, hoe aardig ik meneer Reiniersen ook vind. Het gaat om het collectief. Het gaat niet om meneer Reiniersen. Het gaat niet om mij als Joyce Sylvester. Maar het gaat om de binding in de samenleving en de wijze waarop we met elkaar moeten samenleven op deze paar vierkante kilometer in Nederland. Oké, dank u wel. Joyce Sylvester, voorzitter Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Henk de Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis. Maakt deze excuses dat er in het kader van de Nederlandse geschiedenis, hè, en de geschiedschrijving anders gekeken zal gaan worden naar die tijd? En misschien wel moet gekeken worden? Nou ja, die excuses zijn eigenlijk onderdeel van een traject dat al een hele tijd aan gaande is. Hè. Dus bekeken vanuit de geschiedwetenschap is slavernij een onderwerp waar al een aantal jaren veel onderzoek naar wordt gedaan. Ja. En dat is in zekere zin is dat ook al als een antwoord op de vraag die uit de maatschappij kwam. Hè. Die historici zijn natuurlijk ook onderdeel van die maatschappij. Ja. En dat proces, dat zullen we voortzetten. En ik denk eigenlijk aansluitend bij de vorige spreker dat dat die excuses zullen helpen om de slavernij als een, ja, niet als een normaal onderdeel van het verleden te zien, als iets dat er nou eenmaal gewoon bij hoort. Zo moet je het niet zien. Maar wel als een onderdeel dat we als vanzelf ook meenemen als we naar het Nederlandse verleden kijken. Hè? Dus niet als iets dat daar los van staat of iets dat, ja, en dat per se heel erg ongemakkelijk hoeft te zijn. Het is iets waar je gewoon goed over na moet denken. Ja, historici zijn natuurlijk ook kinderen van hun eigen tijd, hè, en stellen ook vragen die eigenlijk ook uit hun eigen tijd komen. Vragen over dat verleden. Dus er worden telkens, elke generatie stelt weer andere vragen natuurlijk, toch? Als het gaat ook om het slavernijverleden, denk ik. Ja, dat is iets wat misschien niet-historici zich niet altijd realiseren. Die denken van het verleden ligt vast. Ja. Je kunt vaststellen hoe het zit, maar zo is het eigenlijk in de praktijk niet. Nee. Doordat de maatschappij verandert, ga je ook telkens weer nieuwe vragen aan dat verleden stellen. En daarom heeft het ook zin om er telkens weer opnieuw naar te kijken. Ja, dat, precies. daar zijn we mee bezig. Ik bedoel, als historici, maar ook voor mezelf geldt dat. Ik kijk er nu ook anders tegenaan dan dat ik 30 jaar geleden deed. Ja, precies. Want wat voor verandering heeft er bij u plaatsgevonden? Welke vragen stelt u nu die u 30 jaar geleden helemaal niet stelde, of die niet eens in u opkwamen? Nou ja, het zijn een soort van inzichten die zich geleidelijk aan hebben opgedrongen. Kijk, de slavernij is onderdeel van ons koloniale verleden. Ja. Toen dat koloniale verleden werd afgesloten, hè, dus vooral natuurlijk eerst Indonesië dat onafhankelijk werd en daarna Suriname, toen was eigenlijk de eerste reactie in Nederland om helemaal daar afscheid van te nemen, ook in de zin van weinig interesse er meer voor te hebben. En werd het in het vak geschiedenis, werd het kolonialisme werd opgeborgen in een afzonderlijk onderdeel waar specialisten zich mee bezig hielden. Nou, dan, je moet ook specialisten hebben om dat goed allemaal te kunnen onderzoeken. Ja. Maar het verdween een beetje als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis als geheel. Het was niet meer als vanzelfsprekend daar onderdeel van, zoals het tijdens de koloniale periode wel was. Nou, ja. En daar moeten we in zekere zin eigenlijk weer naar terug. En daar zijn we ook al lang mee bezig. Dus dat is een proces dat misschien nog niet helemaal is afgerond, maar wel zijn we al een eindje mee op streek. Ja, precies. Het proces is niet helemaal afgerond. Dus de vraag is dan nu, na dit excuses, hoe gaat het verder? Welke rol krijgt dat slavernijverleden en dan misschien ook wel dit excuses in de geschiedschrijving, in de toekomst? Nou, de eerste stap is denk ik waar we nu mee bezig zijn. Dus echt laten zien welke plaats dat die slavernij in het verleden heeft gehad in de Nederlandse samenleving. En niet alleen over zee, dus in die koloniën zelf, maar ook welke doorwerking het had hier in Nederland zelf. Nou, daar wordt heel veel onderzoek nagedaan door mensen die zich daar specifiek mee bezighouden. Daar hoor ik zelf niet bij, het is niet mijn specialisme. Mm-hmm. Maar de stap die daarna gezet moet worden en die eigenlijk nu ook al gaande is, is dat die specialistische kennis ook wordt opgenomen in het algemene beeld van de Nederlandse, van het Nederlandse verleden. En daar komt u wel in beeld natuurlijk als hoogleraar vaderlandse geschiedenis. Ja, het is eigenlijk, kijk, wij hebben eigenlijk nu nog steeds, om een concreet voorbeeld te noemen, hebben een eerstejaars geven we colleges over Nederlandse geschiedenis, een hoorcollege, een overzicht van Nederlandse geschiedenis. En daar hoort ook het koloniale verleden bij, maar dat is eigenlijk tot dusver wordt dat eigenlijk dan in twee afzonderlijke colleges wordt dat behandeld. Eigenlijk de stap die je nu nog zou moeten zetten is van dat eigenlijk toch nog iets meer een geïntegreerd geheel is. Het is niet iets wat er los van staat, maar wat er eigenlijk helemaal onderdeel van is. En dat maken we al wel duidelijk door het te behandelen al in die reeks Nederlandse geschiedenis. Maar desondanks, dat kan nog wel een beetje beter. Ja, precies. Dan geef je het de waarde die het ook echt wel heeft. Moeten geschiedenisleraren, even zeg maar naar de gewone scholen nu kijkend, een ander verhaal gaan vertellen eigenlijk? Ja, er wordt eigenlijk altijd bij alle maatschappelijke vragen wordt altijd naar het onderwijs gekeken. En dan wordt er weer bedacht van er moet een nieuw lespakket komen en zo. Ik denk dat dit zeker voor het onderwijs van belang is. Maar dat het eigenlijk belangrijker is dat leraren deel zijn van de maatschappij en die verandering, die veranderende kijk als het ware internaliseren, dan dat er een specifiek lespakket over komt. Dus dat is, kan ook belangrijk zijn als een manier om discussie gaande te krijgen. Maar ook die leraren die moeten als het ware zelf die kijk op dat verleden zich eigen maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar speelt dit excuses natuurlijk ook weer een rol. En dat hele bewustzijn, zeg maar het bredere beeld, dat gaan we dan daar ook weer in terugzien, meneer Te Velde. Hartelijk dank, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis. Er wordt gereageerd op de stelling, Martin Kok bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik kan alleen excuses maken waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. En ik ben niet verantwoordelijk voor het slavernijverleden. Ik vind het wel goed dat wij als Nederlanders aangeven dat we het betreuren dat we als land een grote rol hebben gespeeld in de slavernijhandel. Gerard Brummer die zegt, ja, ik ben het eens met de stelling, hoezeer ik ook meen dat je opvattingen uit een totaal andere vervlogen tijd niet met het heden kunt vergelijken, lijken mij excuses op hun plaats. Omdat het gaat om de beleving van de nabestaanden. En die hebben we te respecteren. Kathleen Verrier, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk vanuit een auto zo te horen. Voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Oh, u staat op een station. Klopt. Ja, u bent voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. U heeft al eerder gezegd, excuses moeten niet het eindpunt zijn. Dus de vraag is dan, er gaat nu 200 miljoen naar een bewustwordingsfonds. Hoe moeten de komende jaren eruit zien wat u betreft, als we dat even concreet proberen te maken? Laat ik allereerst zeggen dat ik mensen als meneer Reinierse heel goed begrijp. Wat belangrijk is in deze excuses door de Nederlandse regering, is dat de Nederlandse regering de rechtsopvolger is van diegene die indertijd slavernij en alles wat daarmee samenhangt mogelijk hebben gemaakt. En daarom is het goed dat de Nederlandse regering excuses aanbiedt voor dat verleden wat tot in het heden doorwerkt. Voor mij is het ook nadrukkelijk een startpunt. Een startpunt van wat in mijn idee een helend proces moet zijn voor de hele Nederlandse samenleving. Ook voor mensen die zeggen, het is lang voor mijn tijd gebeurd, ik heb er niets meer mee te maken. Het is een deel van de geschiedenis waar we nog weinig van afweten. De hele afwikkeling van hoe dat ging in der tijd, daar valt nog veel meer over te zeggen dan wat de meeste mensen nu weten. Dus het is goed dat we de feiten onder ogen zien, dat er die wetenschappelijke onderzoeken zijn, ja, die er nu ook al op tafel liggen van de stad Amsterdam, van Rotterdam, de Nederlandse Bank, ja, al die banken. Die dus de voor feiten moeten we hebben. Maar vervolgens is er een helend proces nodig. Ja, en dat proces heeft natuurlijk te maken. Ja, is dat een proces heeft te van maken bewustwording. Met onderwijs. Ja. Het is een proces van bewustwording. Ik wil er ook op wijzen, en dat zien wij ook als Nationale UNESCO-commissie, er gebeurt al heel veel. Eerder heeft iemand genoemd de Suriname-tentoonstelling op gebied van onderwijs, musea bekennen kleur. Er is al heel veel in beweging. Dit kan een grote boost zijn. Ik vraag mij natuurlijk wel af, op grond waarvan is dit bedrag bepaald? Wie gaat bepalen hoe dat geld wordt uitgegeven? Wie, ja, hebben daar een stem in? Het zijn allemaal belangrijke processen, ja, die op gang gaan komen nu. En waar het mij dus om gaat, in de eerste plaats, zet in op een helend proces waarin de hele samenleving wordt meegenomen. En kijk ook wie de zeggenschap krijgen over hoe dit geld besteed wordt en ook waar. Is het alleen voor Nederland of is het voor ook de andere landen die vanwege het koloniaal verleden van Nederland ook met dat slavernijverleden te maken hebben. Suriname, Nederlands, het Caraïbisch deel, ja, van het Koninkrijk. En ook natuurlijk de Oost. De oostelijke gebieden waar de slavernij uiteindelijk begonnen is. Ja. Oké, Kathleen Verjee, hartelijk dank voor deze laatste reactie. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling. Het is goed dat Nederland eindelijk excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. De discussie gaat uiteraard verder in de spraakmakerscommunity. En daar geven ook veel mensen aan dat ze niet inzien waarom er nog excuses moeten komen. Waar anderen weer aangeven dat je voor het gedrag van Nederland uiteraard excuses moet aanbieden. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via onze spraakmakerscommunity. spraakmakers@kro-ncrv.nl. NL. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een gave occasion gekocht, blijkt het een rijdende roestbak te zijn. En die verkoper maar zeggen, ja, hij is toch tweedehands? Dat is nou eenmaal het risico. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Complotdenker David Icke is de komende 2 jaar niet welkom in de Schengenzone. Onder meer door de media-aandacht staat zijn komst bij zowel voor- als tegenstanders in het middelpunt van de belangstelling. Zo onderbouwt de IND het besluit. En daardoor wordt verstoring van de openbare orde verwacht. Hoe doseer je die media-aandacht? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu, Rusland lijkt Gerson te verlaten. Daarover meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Er zijn steeds meer tekenen dat de Russen zich terugtrekken uit de stad in het zuiden van Oekraïne. Volgens de New York Times komen inwoners deze dagen plotseling nauwelijks Russische militairen, patrouilles en checkpoints tegen. Veel inwoners zijn onder dwang vertrokken. Oekraïne houdt rekening met een valstrik. Een woordvoerder van het zuidelijke leger zegt dat Rusland mogelijk slechts de indruk wekt dat dorpen en steden in het gebied verlaten en dus veilig zijn. Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Zulke scholen worden niet door de overheid bekostigd, maar door particulieren. Minister Wiersma vindt dat privéscholen nu te makkelijk kunnen beginnen. Particuliere scholen hoeven zich pas binnen 4 weken na de start bij de inspectie voor onderwijs aan te melden. De minister wil dat dat voortaan gebeurt voordat een school begint. Dus het betekent dat je ook als particuliere school, voor je überhaupt kan beginnen, al gewoon strenge regels hebt waar je aan moet voldoen, ook getoetst wordt, voordat je kan beginnen, zodat leerlingen op vanaf dag 1 gewoon goed kunnen leren lezen, rekenen, schrijven en ook hoe we omgaan met elkaar in Nederland, dat gegarandeerd is. De minister wil uiterlijk halverwege volgend jaar een wetsvoorstel indienen om de regels te veranderen. Opnieuw was er vannacht een aanslag op een woning in Antwerpen in het district Berchem. Het huis was voor de 5e keer doelwit, melden Belgische media. Vermoedelijk zijn de explosies het gevolg van een conflict tussen drugscriminelen. Personeel van Twitter vecht het massa-ontslag bij berichtendienst aan. Ze zeggen dat de nieuwe eigenaar, Elon Musk, hen volgens de wet veel eerder had moeten inlichten over het ontslag. Een week na de aanval op de man van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is Paul Pelosi ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zal thuis verder herstellen. De dader drong het huis van de Pelosi's binnen op zoek naar de politica, maar ze was niet thuis. Haar man raakte zwaar gewond. De Duitse bondskanselier Scholz is in Peking. Hij werd daar meteen ontvangen door president Xi. Scholz wil de handelsrelatie met China veiligstellen, want de Duitse industrie is erg afhankelijk van Chinese grondstoffen. Maar hij wil het naar eigen zeggen ook hebben over moeilijke thema's, zoals Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Er is veel kritiek op zijn bezoek, vertelt China-correspondent Sjoerd den Daas. De kritiek was dat het een audiëntie begon te worden bijna zo kort na het partijcongres. Hij als eerste Europese leider, als eerste G7-regeringsleider ook sinds het begin van de pandemie hier in China te komen. De bondskanselier gaat vanavond weer weg, want vanwege de strenge coronaregels heeft hij geen hotel geboekt. Een van de grootste LHBTI-evenementen ter wereld, de World Pride, komt voor het eerst naar Nederland. Het evenement wordt in 2026 in Amsterdam gehouden, meldt de stichting Pride Amsterdam. Bij de verkiezing kreeg Amsterdam 59% van de stemmen, gevolgd door de Amerikaanse stad Orlando met 37%. De directeur van Pride Amsterdam zegt enorm trots te zijn dat Nederland over 4 jaar het middelpunt van de wereld is als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten. Bij de World Pride horen onder meer internationale conferenties, tentoonstellingen en feesten. Het weer wisselvallig met verspreid over het land buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt een graad of 13. Komende nacht koelt het flink af. In het binnenland wordt het 3 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en opnieuw 13 graden. Dankjewel, Jori. Verkeersinformatie van de ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file nog steeds door werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Groningen, tussen afrit Ommen en Staphorst, 8 kilometer. De N263 bus Wezel Breda is in beide richtingen afgesloten na een ongeluk tussen de Belgische grens en Wernhout. Verkeer wordt om de plaats van het ongeluk omgeleid. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe diep moeten media duiken in de opvattingen van complotdenker David Icke? Dat is een van de vragen die voorliggen vandaag in ons mediaforum met Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Hadjar Ben Miloud, strategisch adviseur op het gebied van journalistiek, en spraakmaker is Ed Nijpels. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hadjar, jij maakt je zorgen over het verdwijnen van jouw buurtkrant. Ja, nou ja, zorgen maken, dat is een feit. Er komt nog 1 kersteditie en dan is het afgelopen. Maar ja, de editie die ik nu in mijn hand heb is eigenlijk de laatste echte editie. De kop is eigenlijk hetzelfde als de afgelopen 6 edities. Maar dat komt omdat het nog steeds heel actueel en relevant is. Namelijk dealers en nog meer toeristenwinkels. Het is een olievlek. Veel verslag van... Nou ja, in dit geval, ik woon op de Wallen, dus de oude binnenstad van Amsterdam. Okay, ja. Van de enorme overlast van toeristen, steeds meer dealers ook. Mm-hmm. En de vergrijzende redactie die daar fel tegen ten strijde trok. En 's nachts zelfs op reportage ging wanneer de handhavers al gestopt waren met werken om te laten zien hoe het er eigenlijk aan toe ging op de Wallen. Ja. Maar ze zeggen nu dat het eigenlijk altijd al 30 jaar door vrijwilligers is gedraaid, maar dat dat nu eigenlijk niet meer zo in het bloed zit van mensen. Mm. Waaruit ik ook een beetje proef dat het al heel lang heel moeilijk is om het met een klein groepje te doen. Ja, dus het sterft een beetje uit eigenlijk. Ja, en dat is ook nationaal wel het geval. Steeds meer buurtkranten verdwijnen. Steeds minder mensen doen ook vrijwilligerswerk. Dus dat hangt ook wel met elkaar samen. Ja, precies. En welke functie, even deze buurtkrant dan, die van jou op de Wallen in Amsterdam, wat voor functie heeft die voor jou? Nou ja, het nieuws, als je naar het nieuwsoverzicht bijvoorbeeld kijkt, en dat vind ik altijd van lokaal nieuws veel relevanter dan we misschien wel als nationale journalisten soms denken. Dat moet je echt niet overslaan, die buurtkrant, als je er nog eentje hebt. Want er staan bijvoorbeeld dingen als een loslopende nandoe, een soort struisvogel, zorgt voor consternatie in het centrum. Ja. Nou, dat is misschien niet zo van nationaal belang. Nou, ik wil het wel weten hoor. Het is wel, als het vaak gebeurt, wil je natuurlijk wel weten hoe dat komt. Maar ook bijvoorbeeld de volautomatische afvalbakken worden steeds vaker opengebroken door mensen die op zoek zijn naar statiegeldflesjes. En dat zijn echt, krijg je niet zomaar voor elkaar, dat openbreken van die afvalbakken. Dus dat mensen dat zoveel doen, dat zegt echt wel iets waar de landelijke journalistiek ook naar kan kijken. Of bijvoorbeeld buurtbewoners, let op. Er hangen steeds meer QR-codes waar een drugsnetwerk via lijkt te communiceren. Nou, ook dat soort dingen zijn gewoon ook voor het lokale belang natuurlijk belangrijk. Maar het is ook dat buurtbewoners elkaar zien. Ja, precies. Het heeft ook een soort bindende werking. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld veel ouderen die worden uitgelicht in de buurtkrant, maar ook lokale ondernemers. En het feit dat je weet wie je buren zijn, is volgens mij steeds belangrijker. Ja, precies. Goed. Kortom, een zorgelijke ontwikkeling dat deze kranten verdwijnen. Sandrine Haddering, deel jij die zorg? Ja, zeker. Ja? Ik denk, weet je, dit zijn de meest gelezen krantjes. Dat geldt voor ook die huis- en huisbladen. Krantjes. Ja, nou, in de zin van klein nieuws. Dus niet omdat ze per se klein zijn. Maar zeg maar die hyperlokale kranten of websites, die zijn van wezenlijk belang voor mensen. Mensen zijn ook, dat blijkt uit alle onderzoeken, maar kijk naar jezelf, enorm geïnteresseerd in wat in hun naaste omgeving gebeurt. En wat ik ook altijd zie en wat ook uit onderzoek blijkt en uit de cijfers blijkt, is dat die heel goed worden gelezen. En niet alleen redactioneel, maar ook voor lokale ondernemers is het vaak van belang dat die kranten bestaan. Ja. Ja. Ik las ergens tussen de regels door nog maar 20-30% leest de buurtkrant. Ja. Ik kan het bijna niet voorstellen. Want, dat is ook al veel, denk ik, 20-30% van de bevolking. Ik denk misschien nog wel meer. Als je ziet hoe die huis-aan-huisbladen worden gelezen in Nederland. En het is soms ook zo opmerkelijk dat ook grote uitgevers ervan af willen. Want weet je, vroeger liepen ze natuurlijk vol met allerlei advertenties. Er werd goud geld aan verdiend. Dat zou niet meer zo zijn. Maar voor die binding en voor het lokale nieuws zijn ze essentieel. Zou je kunnen zeggen, het is een heel oud gegeven overigens al, want in mijn politieke tijd bedienden wij al die huis- en huisbladen, omdat we wisten dat ze een heel groot bereik hadden. Ja. Dus als politicus kwam je heel makkelijk bij zo'n krant dan binnen. We stuurden ook massaal berichten naar alle huis- en huisbladen. En die verschenen allemaal trouw, omdat ze gewoon te weinig geld hebben om heel veel redactoren aan te stellen. Ja. Is het perfect. En ja, in Amsterdam, ik woon een eindje verderop bij jou. Bij ons komt de Vijzelkrant komt uit. Ja. Vijzelstraat, Vrijstelgracht. En iedereen vindt dat gewoon leuk om daar allerlei kleine dingetjes uit de buurt te horen. Ja, en het was dus in uw tijd een uitstekend propagandamiddel, begrijp ik. Het was een perfect propagandamiddel. Het was ook buitengewoon goedkoop om die huis- en huisbladen om die aan te sturen. Dus, dat is wel jammer dat je dit erbij benoemt. Want het is natuurlijk juist wel de bedoeling dat misschien wat journalistieker aangepakt zou kunnen worden her en der. Maar ik begrijp jouw journalistiek wel ervan. Kijk, maar voor ons even als politieke partij was het de huis- en huisbladen was goud. Iedereen heeft een belang. Tegenoverstellen dat de buurtkrant ook echt de journalistieke waakhondfunctie heeft met het kritisch ondervragen van lokale politici en het ook samen optrekken tegen wanneer je van het kastje naar de muur gestuurd wordt bij de lokale. Zeker. Want zo hoort het. Sandrine, jij wil het hebben over NOS Nieuws van de Week. Een journaal in makkelijke taal dat een jaar geleden begon als experiment op YouTube en nu ook bij steeds meer regionale omroepen te zien is. We luisteren even. Er rijden steeds minder bussen en treinen in gebieden buiten de grote steden. Dat zeggen onderzoekers. Bewoners die in die gebieden wonen hebben daar last van. Zoals mensen in het dorp Eén. Eén ligt hier in Drenthe. De laatste bushalte van het dorp verdwijnt. Deze mensen protesteren daartegen. De gemeente zegt dat te weinig mensen gebruik maken van de bus. Daarom vindt de gemeente het niet rendabel. Dat staat ook op het spandoek. Niet rendabel betekent dat de gemeente het te duur vindt om de bus te laten rijden. Daarom komt de bus hier binnenkort niet meer langs. Ja, Sandrine. Nou, je hoort het al, hè? Het is even wennen, de snelheid. Ja, het gaat een stuk langzamer. Nou ja, kijk, weet je, we moeten bedenken dat 1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd. En vindt het moeilijk om een NOS-journaal te volgen of een regionale nieuwsuitzending of laat staan de krant te lezen. Mm-hmm. Volgens mij is dit een geweldig mooi initiatief om die doelgroep te bedienen. En waarom gaan wij dat als regionale omroepen uitzenden? Omdat we ook uit onderzoek weten dat deze doelgroep heel erg regionaal georiënteerd is en ook vaak de regio als nieuwsbron neemt. Dus ik denk dat het heel erg op zijn plek is bij de regionale omroepen. Want Omroep Gelderland gaat dit het ook doen. Ja, we zijn. Het is nog even wat technische aansluiten. Maar binnen 2 weken dan gaan wij dit ook uitzenden, zeker. Okay. Ja, er komen iedere week 3 onderwerpen uit het nieuws aan bod. Hè. Sommige begrippen worden, we hoorden dat net ook van Mark Visser... Ja. Worden extra uitgelegd door de presentator van dienst. En er wordt dus rekening gehouden met de woordkeuze, tempo en het gebruik van beeld. Was dus al te zien op YouTube. Is het belangrijk dat, behalve Omroep Gelderland... dat ook steeds meer regionale omroepen dit op televisie gaan uitzenden? Ja, absoluut. Want wat we ook weten is, YouTube is natuurlijk fantastisch... maar deze groep kijkt vooral televisie nog. Ja, ja. Dus, en is regionaal georiënteerd. Dus ik denk dat het ongelooflijk goed past... binnen de programmering van regionale omroepen. Ja, het is misschien ook wel, Hadjar, een spiegel voor de gewone journaals. Dat we daar ook nog eens even over moeten nadenken. Als heel veel mensen dat niet kunnen volgen... misschien moet dat ook een beetje anders, of niet? Ja, ik denk altijd dat als je als journalistiek relevant wil blijven... en überhaupt, nou ja, het klinkt een beetje groot... maar de democratie bewaken is toch wat de journalistiek uiteindelijk ook moet doen. Ja. Dan moet je representatief zijn. Dus je moet je hele doelgroep en de hele bevolking dienen... door relevante journalistiek voor ze te maken. Maar het moet ook natuurlijk toegankelijk zijn voor iedereen. Dus 1 op de 6, laaggeletterd, dat betekent wel dat... Ja, we zien ook, hè, we hebben natuurlijk veel nieuwkomers. Trouwens, die laaggeletterdheid komt meer onder allochtonen voor dan onder autochtonen voor dan onder allochtonen, om het zo maar eens te zeggen. Maar we zien ook dat jongeren steeds moeilijker lezen. En ook begrijpend lezen. Dus we hebben nieuwkomers, we hebben jongeren en we vergrijzen enorm. Mm-hmm. Ja. Dus je moet ook bedenken dat... Voor veel mensen gaat het vaak ook te snel gewoon. Nou, exact. Het is best complex. Hè. We leven in een complexe wereld. Het journaal is complex. De verhalen zijn complex. Dus ik denk dat het goed is om dat besef te hebben. Ja, we gaan het zo meteen bijvoorbeeld hebben over het energieplafond, het prijsplafond. Nou ja, leg het maar eens uit. Ja, precies. Meneer Nijpels, is dat goed dat het allemaal wat eenvoudiger wordt uitgelegd? Ja, natuurlijk. Want ik vind laaggeletterdheid eigenlijk een van de grote problemen van Nederland. Als je kijkt naar de jongelui van 12 jaar die van de lagere school afkomen, de basisschool afkomen, dat daarvan 40% niet in staat is om fatsoenlijk te kunnen lezen. Woorden op schrift te kunnen zetten. Want dat is een drama. Een kwart van de jongeren van 15 jaar is niet in staat... Om een handleiding te lezen en zo. Dus en ik kan best goed lezen, maar ik snap ook regelmatig niet... wat de gemeente of de overheid mij toestuurt. Maar het is een groot probleem. En ik vind ook een van de middelen voor iemand om vooruit te komen in het leven... is als je de taal goed beheerst. Want dan kun je meedoen aan het debat. Dan kun je je gedachten formuleren. En dat is eigenlijk nog steeds... We zijn al jarenlang bezig, de Stichting Lezen en Schrijven in Nederland... om te zorgen dat we die laaggeletterdheid, dat we die uitroeien. Maar het is een heel hardnekkig probleem. En zoals Sandrine ook zegt... Er wordt altijd eens gedacht dat dat een probleem is van de allochtonen. Nee, het is een meerderheid probleem van de Nederlanders zelf. Ja. Die dus op een of andere manier niet in staat zijn... De groep die hier allochtonen wordt genoemd... zijn vaak ook gewoon Nederlanders trouwens. Ja, zeker. Maar mensen... Ja, nee, het gaat er even om. Het wordt dikwijls geprojecteerd. Ja, precies. Ja. Het is een beeldvorming. Het gekke is ook... we kunnen wel zeggen van... jongeren die leren steeds slechter lezen. Maar die oudere groep... we vergrijzen in een rap tempo... vindt het ontzettend lastig om het te volgen. En deze groep, die laaggeletterden, vindt het ontzettend belangrijk om het nieuws te volgen. Die kijken elke dag naar het nieuws. Of als je het hebt over mensen die afhaken. Hè? Ja, maar deze mensen haken juist niet af. Die volgen het nieuws. Precies, en die willen daar moet je voor zorgen. Ja. De Britse complotdenker David Icke mag niet naar Nederland komen voor een demonstratie. Dat heeft het kabinet gisteren besloten, omdat zijn komst een risico zou vormen voor de openbare orde. Icke is natuurlijk omstreden vanwege zijn radicale gedachtegoed. Zo gelooft de Britse complotdenker dat een elite van reptielen de wereld bestuurt. Een complottheorie met sterke antisemitische ondertonen. Sandrine, wat vind jij van het besluit van het kabinet en die brief van de IND? Ja, ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat deze man gewoon moet kunnen reizen en zijn verhaal moet kunnen vertellen. Ja. Waarom? Omdat ik denk dat dit het tegenovergestelde misschien wel bereikt van wat je wil. En daarbij komt dat ik denk dat we als journalistiek ook best een rol kunnen spelen. Ook in het blijven vertellen wat het verhaal is van deze persoon. Wat het met anderen doet. Daar verslag van doen. Proberen alle perspectieven weer op te halen. Ook de analyse, hoe komt die hiertoe? En dat doen we ook wel als journalistiek. Maar dit soort mensen weigeren, denk ik, dat ons dat niet verder gaat helpen. En als de openbare orde in het geding is, zoals de argumentatie is nu? Ja, weet je, volgens mij heeft de politie daar hele goede instrumenten voor. Ja, ik ben zelf wel voor het vrije woord. Ik vind dat iedereen moet zoveel mogelijk moet kunnen zeggen wat hij wil. Maar hier gaat het toch om een redelijke idioot. Die het heeft over Rothschild-Joden, et cetera, et cetera. En ik denk dat hier het argument van de openbare orde wel een rol kan spelen. Want als deze man hier naartoe komt, dan leidt dat tot misschien wel de inschakeling van honderden politieagenten. En er zijn dus ook grenzen. En ik vind dat die grenzen, ik ben het er mee eens, je moet heel lang nadenken of je iets wil verbieden. Mm-hmm. En dat doe je dus niet om wat hij zegt, ook al is dat toch zo idioot. Maar dit leidt gewoon tot grote problemen als je die in Amsterdam toelaat. Nou, en dan moet je, vind ik, ook de afweging kunnen maken. En het is overigens niet alleen de Nederlandse afwegingen. Het is ook in een aantal onze omringende landen waar men zegt, nou, dit gaat gewoon te ver, dit geeft te veel ellende. Maar ja, wees wel voorzichtig met wat je gaat verbieden. Maar gaan we niet ingewikkelde verhalen houden over wat iemand denkt. Dus hij is gewoon gek. Als je praat over Rothschild-Joden, als je zegt de oorlog, de Tweede Wereldoorlog en de kampen zijn veroorzaakt door de Rothschild-Joden, en je durft dat in de openbaar te zeggen, ja, dan zitten toch een paar draadjes los. Ja, goed. En dat zorgt natuurlijk ook wel voor journalistieke dilemma's. Want hoe bericht je hierover? Dat is natuurlijk de vraag, Hadjar. In hoeverre ga je tot in detail uitpluizen wat het gedachtegoed is van deze man? Maar die eerste twee niveaus. Kijk, ten eerste vind ik het altijd al heel gevaarlijk als de overheid. Want de journalistiek en regering zijn natuurlijk ook vaak een wisselwerking van elkaar bij dit soort gevallen. Ten eerste vind ik het altijd al heel gevaarlijk als de overheid op basis van openbare veiligheid argumenten vrijheid gaat beperken, zeker als dat op voorhand zo is. Dus er wordt verwacht dat de openbare veiligheid misschien in gevaar komt, en daarom gaan we iets verbieden, vind ik een ontzettend gevaarlijk argument. Ja. Ten tweede, trouwens, daar zijn we vaak ook wel heel selectief mee, want soms komt de openbare orde stevast in geding bij bepaalde demonstraties of hooligans, simpelweg voetbalwedstrijden. Ja, maar je hebt openbare orde en je hebt, bedoel, we leven ook in een tijd waarin politici bedreigd worden, waarin haat en agressie is. Het gaat wel wat verder dan wat ruiten ingooien. Precies. Ja, maar dat voorkom je niet door deze man daar op zijn plek te laten zitten. Nee, dat denk ik ook. Het lastige is dat deze mensen en ook de mensen die in dit soort complottheorieën geloven, überhaupt niet onze berichtgeving willen lezen of geloven of noemen. Dus het bereik van die doelgroep is al heel lastig. En ik denk dat je het nog lastiger maakt als je dit soort mensen niet meer toestaat om hun verhaal te doen. Mm. Maar Sandrine, is er dan een grens voor jou? Of zeg je, nou, je moet ongelimiteerd iedereen ook altijd, ook al wordt het een rotzooitje in land X of in stad Y. Mm-hmm. Is er ook een grens voor jou? Nou ja, ik denk dat hier geen rotzooitje ontstaat. Dus ja, zeker is die grens. Nou ja, kijk, weet je, we hebben gewoon daar strafrechtelijke trajecten voor. Als deze man dingen zegt die bij wet verboden zijn, richting jodenhaat of discriminatie of andere strafbare zaken. Nou, dat weten we toch al, dat hij dat doet? Ja, dan moeten we hem daarop aanpakken. Ja. Daar is de rechtsstaat voor. Maar vrijheid van meningsuiting en Maar dat betekent in de praktijk dat je hem naar Nederland laat komen, dat je hem iets laat zeggen, dat je hem dan ter plekke aanhoudt. Terwijl je wist dat hij dat ging zeggen. Ja, en we weten zijn opvatting. En bovendien, hij verpakt ze heel slim, hè? Hij zegt van, het gaat niet om die groep Joden. Nee, het gaat om de Rothschild-Joden. En dat zijn degenen die de problemen veroorzaken. Dus dat is een hele, ik druk me dan nog heel netjes en voorzichtig uit, een hele rare theorie. Nou, ik wil even met jullie naar het journalistieke dilemma, want we zitten hier in een mediaforum. Hè. Gisteren bij Op1 ging het ook over dat dilemma. Schrijver en juriste Roxane van Ypres zei er het volgende over. Ik denk in ieder geval dat het zijn theorieën, daar moet je meer kennis over verschaffen. En niet het de hele tijd hebben, waar moet hij dan gaan staan? En hè, is dat op die plek of op die plek? Mm-hmm. Het is geen nieuw verschijnsel en dat lijkt nu wel zo te zijn. Ten tweede is het zo dat dit ook niet een soort incident is. Dus door hem te weren zijn we niet opeens klaar met dit probleem. Ja, Sandrina, in de Volkskrant staat vandaag een enorme analyse van het gedachtegoed van Eike. Ja. Is dat dan de goede manier om hier aandacht aan te besteden? Of moet je, zoals het AD doet geloof ik vanochtend, het houden bij een klein berichtje? Ja, weet je, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Ik denk dat het goed is om die analyse te maken. Nieuwsuur doet dat natuurlijk ook. Rudy Bouwman is daar heel actief in om dat soort zaken op een rij te zetten. Om te fact-checken, om feiten naar de boven te halen. Nijpels zegt net, hij is gek. Dus waarom zou je? Weet je, het is goed voor onze algemene kennis. En dan kunnen we ook de conclusie trekken naar die analyse van, god, deze man, daar zit een draadje bij los. Maar dat is toch niet zo ingewikkeld om te constateren? Nee, ik denk alleen de mensen die hem geloven, die zullen die analyse niet lezen. Dus daar, je hoeft niet te denken dat je die groep daarmee bereikt. Maar voor onze kennis is het natuurlijk prima om zo'n analyse te maken. Ik vond een voortreffelijk artikel in de Volkskrant. Ja, dat is niet precies in het kort weergaf waar die man voor staat. Ja. En wat hij beweert, dus dat is wel degelijk de functie, ook van jullie journalisten. Ja. Maar we hebben het nu even over een publiek optreden van hem midden in Amsterdam. Nee, zeker. En de risico's die daarvoor aan vastzitten voor de openbare orde. Nou, het is een afweging die uiteindelijk het lokale gezag moet maken. Maar zo'n man wekt natuurlijk wel ontzettend veel weerstand op. Mag ik hier ook nog even op reageren? Zeker. Nou, volgens mij lopen er drie dingen een beetje door elkaar. Ja. Veiligheidsargument, daar hebben we het net even over gehad. Ik probeer hem naar het journalistieke te trekken. Precies. Daartussen zit dan nog het mensenrechtenargument. Van de vrijheid van de een stopt waar de vrijheid van de ander begint. Mm-hmm. Daar gaat de discussie nu eigenlijk over. Maar waar wij het over hebben is journalistiek. En wat wij proberen te doen is de realiteit zo waarheidsgetrouw weergeven. Ja, maar ik ben geen journalist geworden om te beslissen wie wel niet een podium krijgt. En die discussie wordt wat mij betreft tegenwoordig te vaak gevoerd. Wel moet je dan extra goed kijken naar hoe je iets laat zien en met welke context en welke kritische vragen je stelt. En dan is de vraag, wat is dan wijsheid in het geval van deze meneer Eijk? Want de Volkskrant heeft dat uitgelegd, hè, wat er in zijn hoofd omgaat en hoe die denkt en wat die allemaal beweert. Ja. De vraag is, bereik je daarmee de groep die gevoelig is voor het gedachtegoed van meneer Eijk? Wat mij betreft is dat geen journalistieke vraag, maar een dialogische vraag. Nee, maar dat is niet het doel van dat artikel. Nee. Dat is goed om de feiten op een rij te hebben, om te zien en te lezen en daar kennis van te nemen. Maar ik geloof ook niet dat een hoge doel moet hebben. Eén, omdat je die groep überhaupt al niet bereikt, als dat al een doel zou zijn. Maar tuurlijk moeten wij kennis vergaren over dit soort mensen. Ja. En hoe ver ga je daarin? Tot op welk niveau? Ja, maar op een gegeven moment constateer je toch hij is niet helemaal lekker volgens mij. Ja. Maar daar gaan wij toch niet over, of iemand wel of niet helemaal lekker is. Wij gaan toch over het vertegenwoordigen van de waarheid met feiten en reportages en kritische vragen. Ja, dus die moet je gewoon blijven stellen. Zo is het. Altijd. Ja. Oké, binnen is Frank van Pamelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Johan. Ja, het ging net over taalbeheersing. Daar gaan we weer naar terug. Heel belangrijk hebben we gehoord in alle geledingen. Dus we gaan naar de taal. De grote leugen die aan dat hele stikstofbeleid ten grondslag ligt, is dat stikstofuitstoot slecht is voor de natuur. En dat roept een hele fundamentele vraag op. Wat verstaat de heer Klaver onder natuur? Ja, gisteren de Tweede Kamer het stikstofdebat. Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vraagt: wat verstaat de heer Klaver van GroenLinks onder natuur? Met andere woorden, wat is de definitie van natuur? Het is een ouderwetse semantische discussie, zoals het dan zo mooi heet. En het eerste wat me dan te binnen schiet natuurlijk is de poëtische definitie van natuur. De definitie van J.C. Bloem, What's in a Name, uit het gedicht De Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen of lege, en dan wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, een heuvel met wat villatjes ertegen. Is dat de definitie waar Gideon van Meijeren naar op zoek is? Nou, dat lijkt me niet. Gideon van Meijeren is, dat weten we sinds een paar weken, altijd op zoek naar de precieze definitie die in het groot woordenboek der Nederlandse taal staat, de dikke Van Dalen. Nou, als u het woordenboek erop naslaat, de dikke Van Dalen, dan ziet u dat reptiel zowel een letterlijke als een figuurlijke betekenis heeft. Letterlijk, figuurlijk. Gideon van Meijeren gaat altijd fanatiek op zoek naar de precieze betekenis die in de dikke Van Dalen staat. En dat kunnen wij van het taalteam natuurlijk alleen maar van harte toejuichen. Alleen soms is hij een beetje te fanatiek. Als iemand een definitie bewust naar zijn of haar hand zet, dan wordt hij boos. En dan gaat hij zo iemand met een camera te lijf en zo. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar goed, de Van Meijeren zweert bij de Van Dalen. En dus gaan we terug naar de vraag van gisteren. En dat roept een hele fundamentele vraag op. Wat verstaat de heer Klaver onder natuur? Wat verstaat de heer Klaver onder natuur? Nou, de heer Klaver heeft natuurlijk geen woordenboek bij de hand in de Tweede Kamer, zul je net zien. En dus zegt hij het in zijn eigen woorden. Voorzitter, dat gaat over de hele biodiversiteit. Dat gaat over alles wat onze aarde mooi maakt. Het gaat over alles wat onze aarde leefbaar maakt. En het gaat over de diversiteit van planten en dieren. Ja, diversiteit van planten en dieren. Natuur volgens Jesse Klaver, maar niet letterlijk volgens de Van Dalen. Dan hanteert de heer Klaver een andere definitie van natuur dan de woordenboekdefinitie. Natuur is een gebied dat niet of nauwelijks door menselijk ingrijpen is veranderd. Ja, dat is de definitie van natuur in de dikke Van Dalen volgens Gideon van Meijeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Alleen, dat is 1 van de 10 definities van natuur in de dikke Van Dalen. De dikke Van Dalen geeft ook als synoniem voor natuur het landschap. En in de online versie van de Van Dalen zag ik gisteren bij Lemma Natuur: alles op aarde wat niet door de mens is gemaakt, / de planten, dieren, bergen enzovoort. Met andere woorden, de definitie van natuur kan ook zijn. Voorzitter, dat gaat over de hele biodiversiteit. En dat gaat over de diversiteit van planten en dieren. Ja, de diversiteit van planten en dieren. Hij vergeet hier de bergen en de enzovoort. Maar voor de rest komt Jesse Klaver toch uit het hoofd een heel eind in de richting van de definitie uit de online dikke Van Dalen. Maar Gideon van Meijeren houdt voet bij stuk. Dat zijn allemaal soorten die niet in Nederland voorkwamen, voordat er mensen in Nederland waren. De inheemse natuur in Nederland is een prachtig loofboslandschap. Natuur is een prachtig loofboslandschap. Met andere woorden, alles wat geen loofbos is, is geen natuur. Alles wat hier niet groeide of rondliep of rondvloog voordat de mens zich met het landschap ging bemoeien, is geen natuur. Oftewel, weidevogels zijn geen natuur. De kieviet, de schoolekster, de wulp, dat is allemaal geen natuur. De grutto, onze nationale vogel, die prima gedijt in ons door mensen aangelegde polderlandschap, is dus geen natuur. Alle planten en bloemen en dieren en insectensoorten die je daar vindt, geen natuur. Zelfs het monumentale Nadermeer, het oudste bezit van natuurmonumenten, dat ooit een tijdje drooggelegd is geweest, een deels door mensen is omdijkt, afgedamd, is volgens de opvatting van Meijeren geen echte natuur. Dus ik vrees, Carl Johan, dat als we daaraan vasthouden en we beschermen alleen de ongerepte oer-natuur in dit land, een stukje bos ter grootte van hooguit een krant, dat de natuurdefinitie van de dikke vandalen de lading niet meer dekt en dat het enige wat dan nog overblijft toch de poëtische definitie is van de dichter J.C. Bloem. Natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Dat is. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Sandrine Handring. Dankjewel, Hartjaar Ben Miloet. Dankjewel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Nu is het zo dat een maand na de eerste lessen wordt gecontroleerd of zo'n school zich aan de regels houdt. Minister Wiersma wil die controle voor de start van de school om te zien of de kwaliteit van de lessen wel goed is. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom. Het komt door aanvallen van Rusland, zegt president Zelensky. Hij roept mensen op om zuinig om te gaan met energie. Het belangrijkste brandstofdepot van Haiti staat weer onder controle van de overheid. Een aantal bendes blokkeerden het depot uit protest tegen de regering. Haiti ligt al weken zo goed als stil vanwege het brandstoftekort. De politie zou de bendes met veel geweld hebben verdreven. En het luchtruim van Catalonië is zojuist gesloten vanwege een Chinese raket die ongecontroleerd op weg terug is naar de aarde. Een deel daarvan verbrandt in de dampkring, maar grotere brokstukken kunnen op land of in zee belanden. Ze komen over de Spaanse regio, waar ze nu dus voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Dankjewel, Juri. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en Blaricum. A27 Breda-Gorkum door brugopening 4 kilometer tussen Hank en Werkendam. A28 Zwolle richting Groningen door werkzaamheden tussen Zwolle-Noord en Afrit Nieuw-Leuzen 5 kilometer file. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nieuw gezicht in de studio komt nu binnenlopen. Goedemorgen, hartelijk welkom aan striptekenaar Gerrit de Jager. We gaan het zo meteen hebben over de familie Doorzon en hoe die al sinds de jaren 80 commentaar leveren op onze maatschappij. Strip is inmiddels al lang gestopt, al een aantal jaren. Maar pa en ma Doorzon zien we nog regelmatig terug in John, de dagelijkse cartoon die jij maakt voor het AD. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen. Waar ging die cartoon vandaag over? Ik heb hem nog niet gezien. Vandaag ging het over geitenpaadjes. Geitenpaadjes, ja. Als in stikstof. Als in stikstof, ja. Ja, precies. Straks de familie Doorzon, dus gaan we het uitgebreid over hebben. En we praten natuurlijk met spraakmaker Ed Nijpels over het afscheid van zijn rol als voorzitter van het Klimaatberaad. Maar nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, want Ed Nijpels, als spraakmaker, mag u vanochtend een plaat uitkiezen. Waar gaan we naar luisteren zometeen? Ja, we gaan luisteren naar We Can Work It Out van de Beatles. Een klassiekertje. Een klassiekertje, maar ook vooral de titel van de song die geeft aan, we kunnen het uiteindelijk met elkaar aanpakken en oplossen. Oké, en dan moet ik denken aan het klimaat, aan stikstof. En aan alle maatschappelijke problemen die we op dit moment, waar we in Nederland mee worden geconfronteerd. Het is een optimistisch liedje, althans, ja. Als je even kijkt naar de titel. Ja, het glas is half vol, hè, bij Ed Nijpels, toch? Ik blijf altijd een onverbeterlijke optimist. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. Van de Beatles, dus de platenkeuze van spraakmaker Ed Nijpels. Nieuws via de NOS nu. In 2026 wordt de World Pride, een van de grootste LHBTI-evenementen ter wereld, in Amsterdam gehouden. Het voorstel van Pride Amsterdam bleek het beste. Martijn Albers van de organisatie, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd natuurlijk. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, door eigenlijk al in 2019 de voorbereidingen te treffen. En de afgelopen 2 jaar keihard achter de schermen te werken aan een bid, een bieding, een programma in concept. En dat hebben we afgelopen zaterdag in Mexico gepresenteerd. Waarna men kon stemmen. Vannacht kwam het verlossende woord, de uitslag dat we mogen organiseren. Ja, een uitslag. 59% van de stemmen, dat is op zich, dat laat ook geen twijfel. Dat is ook helemaal wel prettig, toch? Ja, maar we hadden natuurlijk ook een hele mooie tegenkandidaat. In dit geval Orlando, met een bijzonder verhaal en een hele trieste aanleiding. En die gaan we dan ook een plek geven in ons eigen programma. Ja. Wat gaat er in 2026 allemaal gebeuren in Amsterdam? Ja, het worden eigenlijk 15 dagen waarbij wij als Nederland in de stad Amsterdam het middelpunt zijn van het activisme waar het gaat om gelijke rechten, LHBTI-rechten. Waarbij we zowel een inhoudelijk als een feestelijk programma neerzetten. Inhoudelijk met allemaal conferenties, bijeenkomsten, waarbij experts, wetenschappers, bedrijfsleven, activisten elkaar gaan treffen. Ja. En tegelijkertijd een aantal mooie momenten om stil te staan bij de rechten die we verworven hebben en die we met elkaar verdedigen. Ja. Nou is er eerst volgend jaar een World Pride in Sydney. Hè? Weet u nu al wat er in Amsterdam anders zal zijn dan in Sydney? Nee, dat is nog echt te vroeg. Wat dat betreft zitten we natuurlijk ook weer een beetje in de periode na corona, waarbij we afgelopen jaar weer voor het eerst een volledige Pride hadden. Ja. Waarbij Sydney natuurlijk nu ook weer een mooie World Pride neer gaat zetten. Hè, waarbij we natuurlijk gaan kijken wat wij allemaal willen meenemen daarvan en wat we kunnen verbeteren. Ja. Wordt het ook wordt het alsmaar groter, deze Pride-evenementen? Zit daar een groei in? Er zijn natuurlijk best wel veel rechten wereldwijd die onder druk staan. Hè. Dus het belang van een Pride wordt wel steeds groter. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar 25 jaar openstelling van het burgerlijk huwelijk straks in 2026. En we zitten nu nog maar in 29 landen waarbij dat mogelijk is. En dan neem ik nog ineens alle andere dingen mee. Volgens mij nog steeds in meer dan 65 landen is het strafbaar, homoseksualiteit. Dus dat zijn allemaal zaken die meespelen en waarbij we de zichtbaarheid, want als iets zichtbaar is, dan kan het ook niet meer weggaan, willen vergroten. En daar draagt World Pride hard aan bij. Ja, goed. We gaan het zien in 2026 en geniet nu nog even van deze overwinning. Martijn Albers van Pride Amsterdam, dank u wel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Meneer Nijpels, zullen we de kranten van de afgelopen week er eens even bij pakken? NRC, Rutte moet de lead nemen. Je bent als premier geen klusjesman, je bent de architect van het land. Trouw, we zeggen tegen boeren dat het niet ingrijpend wordt, dat wordt het wel. En uit het Financieel Dagblad, niemand gaat mij vertellen wat het echte VVD-geluid is. Nou, zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen week waarin u geciteerd wordt. Het is echt wel een beetje uw week, kunnen we zeggen. Niet alleen zijn uw memoires vorige week uitgekomen, vandaag neemt u, of vannacht eigenlijk, nam u al afscheid als voorzitter van het Klimaatberaad. En dan bent u vandaag ook nog eens een keer onze spraakmaker. Nou heeft u het in uw boek over het belang van publiciteit en dat dat noodzakelijk is. Geniet u daar ook een beetje van? Ja, soms wel. Ik heb natuurlijk heel veel momenten gehad in mijn politieke carrière dat je volledig werd afgebroken door een journalist. Dan heb je toch een paar slechte uren. Ja. Maar ja, publiciteit is nodig voor een politicus. Dus de politici die zeggen, ja, publiciteit is niet zo belangrijk. Mm-hmm. Die onderkennen dat politicus zijn is ook een vak. En daar hoort publiciteit bij. Ja. Dus daar moet je goed voor zorgen. Ja, en publiciteit is belangrijk, maar is het ook lekker? Nou, soms natuurlijk. Ja, als er iemand tegen je zegt, je doet het goed, ja, dan ben je natuurlijk trots. Ja. Maar dat komt in Nederland niet zo vaak voor je. De Nederlandse journalist is over het algemeen tamelijk kritisch. Ja, precies. Goed, nou even naar het hogere doel dan van die publiciteit en al die aandacht. Dat was deze week veel nieuws natuurlijk, ook op deze zender. Het klimaat, hè. Voorbeeld uit een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland haar klimaatdoelen niet gaat halen. Wat zegt zo'n rapport van het PBL? Wat dacht u toen u dat las? We hebben ieder jaar heeft het PBL een rapport. Die brengen een soort rapport uit aan het kabinet over het beleid. Ja. En ieder jaar blijkt gewoon dat we de doelen van 2030 niet halen. Er is te weinig beleid en het komt te laat, het moet sneller. Ja. Maar tegelijkertijd kun je ook vaststellen dat op een aantal terreinen er wel degelijk successen worden geboekt. Ik zeg bijvoorbeeld iets als zonnepanelen op daken. We hebben sinds vorige maand hebben we meer dan 2 miljoen huizen met zonnepanelen op de daken. Met een paar jaar geleden vond de stad dat het dit jaar maximaal 300.000 zouden zijn. We hebben in 2030 is 75% van onze elektriciteit is duurzaam. Ja. Ja, dus er worden wel degelijk dingen behaald. Alleen het probleem is zo groot dat het moet veel sneller. Maar we hebben om die afspraken die dit kabinet heeft gemaakt, waar Jette goed mee bezig is, hebben we nog 7 jaar de tijd om dat gat wat erin zit, om dat te vullen. Dus het is ook niet zo dat er helemaal niks gebeurt. Nee, maar goed, als we zo doorgaan, dan gaan we het niet redden. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat kan dus ook niet. En dat betekent dus ook, en Jette heeft dat gisteren op die Nationale Klimaatdag ook nog eens aangekondigd, dat het kabinet nu bezig is met een extra pakket aan maatregelen. Ja. En dat wordt in december, januari bekend. En met dat extra pakket hopen we dus dat gat wat gedicht moet worden, om dat ook te dekken. Ja. En te vullen. Is het dan eigenlijk handig om tussentijds de doelstelling te verhogen naar 60% minder uitstoot? Dat is niet tussentijds. Er zijn verkiezingen geweest in het land. En jawel, maar goed, even vanaf 2019 gerekend. Ja, nee, maar dat is zeker nodig, want het gaat er niet om. Dat percentage is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat percentage is uitbrekend om ervoor te zorgen dat uiteindelijk dat je dat broeikasprobleem kunt oplossen. Dat en aan de Europese afspraken ook voldoet. En Europese afspraken, het verdrag van prijs. En als je, dat heb je nodig, die 60%, om uiteindelijk het doel van nul uitstoot in 2050 te halen. Ja, dat klimaatakkoord werd in 2019 gesloten. Als u nu kijkt, hè, we zijn 3 jaar verder, hoe de klimaatdiscussie wordt gevoerd. Hebben we dan eigenlijk een mentale slag gemaakt, volgens u? Dat denk ik wel, ja. Want ik heb tot de tijd meegemaakt dat je nog in een zaaltje ergens in Oost-Groningen moest uitleggen wat klimaatverandering eigenlijk is. En ook moest uitleggen dat het ons gaat raken. In 2019 nog? Ook nog steeds, ja. En er waren ook heel veel mensen die het überhaupt ontkenden. En het is ook een beetje begrijpelijk, hè? Want klimaatverandering, warmer worden, dat klinkt eigenlijk voor heel veel mensen in eerste instantie als muziek in de oren, want ze gaan op vakantie naar een warm land. Ja. Dus leg maar eens uit waarom die opwarming toch wereldwijd een probleem is. Nou, dat besef is er nu. 80% van de Nederlanders zegt klimaatverandering is een probleem, moet worden aangepakt. Hmm. Alleen is het de kunst om die mensen ook te verleiden om zelf aan de slag te gaan. Dat ze het gaan doen. Ja. Maar met die huizen, met die zonnepanelen, daar is het natuurlijk heeft het perfect gewerkt met een kleine hulp van de overheid. Zijn dat mensen die wel het besef hebben, je kunt ook niet alleen kijken naar het kabinet of naar de industrie, maar je kunt thuis ook zelf wat doen. En je wordt er nog beter van ook, hè? Ja. Goed, andere actuele discussie, het milieu en dan specifieker stikstof. Als je kijkt naar de uitspraak van de Raad van State van afgelopen week, hè, over die bouwvrijstelling, krijg je wel nog steeds dezelfde reacties, hè? Het land gaat op slot, net zoals bij die eerdere Raad van State uitspraak in 2019. Er is natuurlijk de voortdurende discussie over stikstof met de boeren, waar niet heel veel gang in zit. Denkt u dan niet, we zijn eigenlijk geen zak opgeschoten? Nee, we hebben natuurlijk bij stikstof hebben we onszelf belazerd. We hebben wetgeving gemaakt en we hebben onszelf niet aan die wetgeving gehouden. De politiek is er omheen gedraaid. En nu dreigt weer hetzelfde gebeuren. De rechter heeft nu weer een streep gehaald door allerlei besluiten. Ja, in wezen eenzelfde soort uitspraak als 3 jaar geleden. Ja, we wisten dat 3 jaar geleden al. Dus wat je niet moet proberen, nu weer een geitenpaadje te winnen. Nee, je moet nu het probleem aanpakken. Het probleem zit voor een groot deel bij de landbouw. En je moet dus ook eerlijk zijn tegenover die boeren en zeggen, we gaan dat probleem bij u aanpakken. Je mag in dit land niet meer het woord onteigenen gebruiken. Hè. De politiek loopt daar een grote cirkel omheen. Maar zeg gewoon eerlijk, boeren, als we er niet met u uitkomen door u uit te kopen, dan gaan we uiteindelijk onteigenen. Ja. En dat is ook de helderheid die de Raad van State bijvoorbeeld vraagt en die ook Brussel aan ons vraagt. Ja. Toon echt aan dat je niet alleen maar het houdt bij praten en bij nota's, maar dat je daadwerkelijk ook zegt, als dit niet gebeurt, dan gaan we simpelweg, dan gaat u onteigenen. En je kunt eigenlijk het voor boeren heel aantrekkelijk maken. Ik noem maar 1 klein voorbeeld. Als je nu tegen boeren zegt, als we u nu mogen uitkopen, dan krijgt u 100%. Mm-hmm. Als u wacht tot 2024, dan krijgt u 80%. Ja. En als u wacht tot 2050, dan krijgt u nog 50%. En we gaan u onteigenen. Ja. Want dat Nou, dan stimuleer je ook aan wezen eerlijk ook tegenover die boeren. Ja, eerlijk zijn, maar dat is niet het geluid dat je een van de geluiden die je vanuit het kabinet hoort. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra en nu dus Adema van Landbouw, hè, dat 2030 niet heilig is. Maakt u dat boos, dat soort uitspraken? Ja, natuurlijk, omdat je de suggestie wekt dat het allemaal wel meevalt. Omdat je bovendien ook dat nog steeds niet durft te erkennen dat de rechter heeft gezegd, een aantal activiteiten die kunnen niet meer plaatsvinden als je die stikstof niet aanpakt. En voor mij in het bijzonder treft dat dus alle bouwmaatregelen die nodig zijn voor zonneparken, voor windmolens, voor het ondergrondse opslag van CO2, voor de leidingnetwerken. Die kunnen voor een deel niet plaatsvinden omdat we nog steeds niet het stikstofprobleem overtuigend aanpakken. Dus eigenlijk zie je het rare dat hele gedoe met het stikstof is een bedreiging voor het klimaatbeleid. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat is onverteerbaar. Ja. En dat betekent dus ook dat het kabinet moet dus niet eromheen draaien, eerlijk zijn tegenover de boer, zeggen, u bent een belangrijke, niet de enige oorzaak, maar u bent wel de belangrijkste oorzaak. En dat gaat, vroeg of laat, gaat dat stoppen. Ja. En dan kunt u maar beter rekening mee houden. Ja, wat, u bent een bewonderaar van Christiane van der Wal, als ik het zo hoor, of niet? Ja, dat vind ik, dat vind ik heel knap. Zij is, niemand wist wie Christiane van der Wal was, behalve dan ik. Ja. Omdat ik toevallig lid ben van de VVD. Maar zij houdt haar poot strak. En ik vind ook dat zij... Ze houdt verbaal haar poot strak. Ja, en dat betekent dus, maar ze moeten dus ook inhoudelijk de poot strak houden. En tot nu toe doet ze dat eigenlijk op een bewonderenswaardige manier. En ze kletst er ook niet omheen. Ja. Wat ze zegt dus ook, het wordt, we moeten een aantal hele nare en vervelende maatregelen treffen. Ga niet tegen de boeren zeggen, u komt straks binnen in het paradijs. Nee, er is helemaal geen paradijs. Ja. Goed, af het maken van een mentale slag, ik noemde dat net, als het gaat om klimaat en milieu, het blijkt nogal een opgave te zijn voor het kabinet om die Nederlander mee te krijgen in het klimaatbeleid. Oké, we plaatsen wel zonnepanelen, maar er is toch ook veel weerzin. Onze verslaggever Thomas Schuurman ging deze week bij mensen langs die daar om verschillende redenen sceptisch over zijn. Hij heeft een aantal van die kritiekpunten gebundeld. We zijn namelijk wel benieuwd hoe u daarover denkt. Ik bepaal voor mijn eigen wat ik doe. En iedere euro die we hier investeren, kunnen we volgens mij beter daar investeren. Als er een reductie komt, dan geldt die voor iedereen. Laat maar met rust. Ik vind het volstrekt belachelijk. De campagnes van de overheid, wat ze miljoenen kost. Maar je bereikt er zo weinig mee. Niet, is heel belangrijk voor mij. Ja, meer betutting vind ik wel, maar dan richting bedrijfsleven. Gaan we allemaal tekenen. Voelt u zich dan weer schuldig? Nou, ik weet niet voor wie je me schuldig moet voelen. Ik heb altijd gezegd, wij nemen van de aarde en de aarde neemt terug. Je kunt van iemand met een heel laag inkomen niet verwachten dat hij 20.000 euro in zijn huis gaat investeren. We moeten dit, we moeten dat. Nou, we moeten eigenlijk helemaal niks. Nee? U bepaalt zelf wel wat goed is en niet? Uiteindelijk wel. Ja, wat we vooral hoorden was, uiteraard zou ik haast willen zeggen, het gebrek aan vertrouwen in de overheid. En ik bepaal zelf wel wat goed is en wat niet. Ja, de Nederlander houdt niet van betutteling. Hoe krijg je nou iedereen mee als vrijwel niemand vertrouwen in de overheid heeft? Nee, dat is ook een probleem. En dat vertrouwen in de overheid is ook door een aantal crisissen het afgelopen jaren niet toegenomen. Kijk naar wat er in Groningen is gebeurd. Kijk naar de zorgtoeslag. Dat helpt kijk allemaal naar niet. Duizenden jongeren die op zoek zijn naar een woning. Dat helpt dus niet. Als de overheid een boodschap uitstraalt, dan is de Nederlander geneigd om te denken, nou, die overheid geloof ik niet. Ja, dat betekent dus dat je bezig moet blijven om die mensen te overtuigen. En dat je dus ook gewoon, bijvoorbeeld, die mensen die aan de slag willen in een eigen huis, die moet je financieel ondersteunen. Ja. Die moet je ontzorgen. En zorgen dat ze wel zo'n maatregel kunnen treffen. En ja, die 2 miljoen zonnepanelen op die huizen, 2 miljoen huizen, die zegt dat een deel van de bevolking is wel te overtuigen. En ja, die mevrouw die een prachtig Amsterdamse zei van ja, De natuur neemt van ons en wij nemen van de natuur. De aarde geeft dat is een prachtige uitspraak voor in de Kabergelver bij Lubach. Ja. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat wij met elkaar in Nederland, dat wij bepalen wat we wel of niet willen toelaten. Die uitspraak zou niet misstaan in een cartoon, toch? Nee, dus mijn hoofdfiguur John Dawson, die zou dat volledig onderschrijven. Ja, die... Dat is nou echt de witte, boze, blanke man die tegen al deze belachelijke maatregelen is. Ja. En die het allemaal niet inziet. Zal mijn tijd wel duren. Maar die nu zijn energierekening oploopt, denkt, we moeten, verdomme, zonnepanelen, want anders kost het me geld. Ja. Goed, ondanks het wantrouwen en het pessimisme bij mensen ziet u toch ook wel veel positieve puntjes, merk ik, meneer Nijpels, in de vorm van zonnepanelen ook. U noemt u zelf dan ook een onverwoestbare optimist, want dat zijn liberalen nou eenmaal, schrijft u ook in uw boek, hè. Toch schrijft u ook openhartig over de minder mooie momenten in uw leven. De eenzaamheid die u tijdens uw carrière voelde als jonge fractievoorzitter van de VVD, dat eindigde met een verkiezingsnederlaag. Was u als klimaatpaus wel eens eenzaam eigenlijk? Nou, ik had daar natuurlijk het voordeel dat we waren aan het onderhandelen met meer dan 150 partijen, bedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke groeperingen, van Greenpeace tot en met VNO-NCW. En daar hadden we toch gelukkig, had iedereen hetzelfde idee, we gaan het klimaatbeleid gaan we aanpakken. Ja. We gaan het organiseren. Dus in die tijd heb ik me in ieder geval, als het gaat om al die partijen, niet zo eenzaam gevoeld, maar het ging soms over de politieke steun. Ja. Dat was ook binnen mijn eigen partij, was er in het begin heel veel weerstand tegen het idee. De VVD is niet per se, heeft niet een heel groot, warm, groen hart. Nee. We hadden natuurlijk een opdracht gekregen van het kabinet, gesanctioneerd door de Tweede Kamer, dus ook door mijn eigen partij. Ja. Maar die waren dan niet direct in love met een klimaatakkoord. Uiteindelijk is het er gekomen, is het ook gesteund door 140 of 130 Kamerleden. Maar dat was wel een beetje een moeizaam pad. En ja, op sommige momenten dacht je dan wel, kan ook iemand binnen de VVD dan eens even zeggen, jongens, het is echt niet een probleem wat bedacht is. Het is een echt serieus probleem en we zullen er iets aan moeten doen. Ja. Zou Christiane van der Wal zich ook wel eens eenzaam voelen op het moment binnen de VVD? Ik denk dat Christian zich heel vervelend heeft gevoeld toen dat congres van de VVD besloot om met 51% van de stemmen om haar spaken op een stok tussen de benen te stoppen. Ja. Heeft u haar toen gebeld eigenlijk of contact gezocht op de een of andere manier? Ik heb dat in ieder geval wel laten weten dat ze natuurlijk daar niet voor moest buigen. En het eigen was ook, in een partij moeten gediscussieerd en gestemd worden. Dat is een van mijn zorgpunten altijd. Discussiëren met elkaar, kluif elkaar de oren af en uiteindelijk neem je een besluit. Maar het ergste was dat er bij dat deel van de mensen die voor die slechte motie stemden, dat er ook mensen waren die gewoon het stikstofprobleem ontkennen. Ja. En dat is het ergste. Dat hebben we bij het klimaat eerst gehad. Nou, dat is nu wel een beetje voorbij. Maar nog steeds, u hoort het in de uitzending ook, stikstof, dat is verzonnen door de politiek of door wetenschappers. En dat is gewoon. En dat zeggen we nou, de weilanden liggen er toch mooi groen bij. Ja, precies. Ja. Dan wordt dus gezegd, een weiland is het opperste staat van natuur. Ja. U noemt u zelf in het boek als jong jongetje een Einzelgangertje. U had astma, u stotterde, u heeft zich af en toe eenzaam gevoeld, zoals we net bespraken, maar ook een rijke carrière mede mogelijk gemaakt vanwege het daardoor opgebouwde doorzettingsvermogen, door die moeizame start. Maar u bent ook iemand die het talent heeft, dat lees je ook in het boek, om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Want u zat bijvoorbeeld nog maar net in de gemeenteraad van Bergen op Zoom als jongeling, toen u gevraagd werd als Kamerlid. Net na de val van het kabinet Lubbers kwam er een plek vrij als burgemeester in Breda. Bram Peper, die u opbelt om te vragen waarom u nog niet heeft gesolliciteerd naar de functie van commissaris van de toen nog koningin in Friesland. Het balletje rolt heel vaak uw kant op. Heeft u dat? Die analyse? Ik heb natuurlijk ontzettend veel ook geluk gehad in mijn politieke loopbaan. Als ik ontevreden zou zijn, dan is echt het eind zoek. Dus wat dat betreft kijk ik ook altijd met heel veel plezier terug op al die mooie functies. En ook op de hele vervelende dingen die je dan meemaakt. Maar goed, als ik terugkijk, ik ben overigens niet aan toe. Ik vind dat hele oude mensen, dat die terug moeten kijken op hun loopbaan. Ik ben daar dus nog niet aan toe. Je bent pas 72. Maar ik, als ik het heel voorzichtig uitdruk, ik mag natuurlijk absoluut niet klagen. Als ik klaag, dan is er bij mij een steekje los. Ja, precies. Want in alle interviews die deze dagen verschijnen, naar aanleiding van het boek, lezen of hoor je typeringen van u als wonderboy van de Nederlandse politiek, goed uitziende jonge held, goed bestuurder, probleemoplosser. Nou, heeft een goed boek of een goed verhaal ook altijd een bepaalde tragiek? Wat is de tragiek van Ed Nijpels? Ja, ik vind mezelf, dat is een ingewikkelde vraag. Ik vind mezelf niet zo tragisch. Nee, ik vind ook niet dat ik een tragische figuur ben. Nee, ik heb geluk gehad dat ik ook een rol mocht spelen. Bijvoorbeeld dat de laatste 10 jaar, even los van mijn ministerschap in het verre verleden, de laatste 10 jaar heb ik gewoon iets mogen doen aan het belangrijkste maatschappelijke probleem wat we hebben. Dat is het klimaatbeleid. En dat gaat met horten en stoten, met vallen en opstaan. Maar ik ben heel erg blij dat ik de gelegenheid heb gekregen, overigens door VVD-ministers iedere keer benoemd. Hè? Ja. Dat mag ook wel worden gezegd. Ja. Ik heb er 6 meegemaakt van verschillende partijen. Maar die hebben uiteindelijk gevraagd of ik daar aan wilde meehelpen. En daar ben ik eigenlijk nog steeds blij mee dat ik de kans heb gehad. Ja. En dat vind ik ook, zo ben ik een beetje opgevoed thuis. Als dingen, dat probeer ik ook een beetje in het boek op te schrijven. Ik ben opgegroeid met een vader die zei, als er iets niet deugt in de samenleving, dan ga je er niet ingewikkeld over redeneren, maar dan pak je het aan. Mm-hmm. Nou, en in die geest heb ik ook een beetje in mijn politieke loopbaan geopereerd. En daar af en toe wel blauwe plekken opgelopen. Ja. Ja, en dat is, daar zit dan de tragiek als die er al is. De tragiek is natuurlijk wel dat je af en toe mensen, de bekende discussie, ben je eigenlijk wel een VVD'er? Hoor je niet thuis bij D66 of bij GroenLinks? Dan zeg ik altijd, ik ben 54 jaar lid van de VVD. Mark Rutte was 4 jaar toen ik lid werd van de VVD. Dus ik vind dat ik na 54 jaar wel het recht heb om ook mijn geluid te laten horen. En ik bestrijd dus ook dat er één VVD-geluid is. Nee. De VVD is een huis met heel veel kamers. En er is dus heel veel ruimte voor allerlei verschillende opvattingen. Ja. Wat vond u moeilijk om op te schrijven in dit boek? Nou, toch wel de echt persoonlijke, persoonlijke dingen. Je maakt een echtscheiding mee. Terwijl ik was woordvoerder over het echtscheidingsrecht in de Kamer. En ik dacht, 27 jaar net in de Kamer, dan ben je woordvoerder. Je was zelf niet getrouwd. Mm-hmm. Dan hoor je al die ellende van de Vereniging van Gescheiden Vrouwen, de Vereniging van Gescheiden Mannen. Die komen allemaal klagen over het echtscheidingsrecht. Ja. En dan denk je, dat moet mij nooit overkomen. En uiteindelijk overkomt het je dan wel. Ja. En dat opschrijven, dat is ook moet je ook rekening houden met je kinderen. Want die worden ook daarmee geconfronteerd. En ja, ik heb ook iets opgeschreven over dat ik op een gegeven moment kreeg het horen van de specialist dat ik uit de politiek moest stappen. Ja. Omdat ik de ziekte van Crohn zou hebben. Wat niet bleek zo te zijn. Nee, en ik kon daar 6 weken met helemaal niemand over praten. Als je dat zegt, dan ben je weg al. Dus ik heb 6 weken heb ik mijn mond moeten houden. Dat waren eigenlijk, denk ik wel, de 6 eenzaamste weken die ik in mijn leven heb meegemaakt. Het idee van, het is klaar nu, maar je kunt er niet over praten. Ja. Heeft u ook dingen niet opgeschreven? Van dacht, dat gaat echt te ver, dat ga ik niet delen met de wereld. Nee, ik denk dat ik zelf redelijk op hart ben geweest. Maar als je 50 jaar lang in de politiek hebt gezeten, het openbaar bestuur, dan maak je zoveel mee dat je niet alles kunt opschrijven. Dus geen dingen. Ik heb ook afgesproken met degene die mij heeft geholpen bij het boek, dat we niet alleen een mooi boek ervan gaan maken. Ja. Ook alle ellende en ook alle fouten die ik heb gemaakt, die heb ik ook opgeschreven. Ja. We begonnen dit gesprek met de vraag of u een beetje van de aandacht geniet. U bent nu 72, van veelbelovend talent naar een ervaren en wijs bestuurder, als voorzitter van het Klimaatberaad onder andere. In uw boek wordt u meerdere malen gebeld, hè, met de vraag, Ed, ben je beschikbaar? Of Ed, eigenlijk ben jij de enige geschikte kandidaat. Stel, de telefoon gaat morgen. Tegen wie of wat kunt u dan geen nee zeggen? Eigenlijk tegen weinig dingen. Ja, als we dan, maar het moet wel echt een groot probleem zijn. En liefst een probleem ook wat maatschappelijk speelt. En waar verdeeldheid over is. En dan vind ik wel mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren en dat probleem op te lossen. Dus ik zeg niet zo graag nee. En ik stop ook niet met werk. Ik blijf bezig bij als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Ik hou al mijn andere functies. Ik stop alleen met dat onderdeeltje, het klimaatakkoord. Oké, maar er is niet één favoriet onderwerp waar u op zou duiken op dit moment als uitdaging? Nee, er is niet. Er is één groot probleem, wat ik eigenlijk onbegrijpelijk vind in Nederland. Dat is het hongerprobleem. Het feit dat we nu in Nederland gezinnen hebben die gewoon niet iedere dag voldoende voedsel krijgen. Dus ik vind eigenlijk die voedselbanken, daar zou ik me graag nog voor willen inzetten. Want ik vind dat eigenlijk toch onbegrijpelijk is in een beschaafd land dat wij iedere dag honderdduizenden gezinnen hebben die niet te eten hebben. Dat kan toch niet in een land als Nederland? Nee, we gaan het zien. De voedselbank. Dank u wel, Ed Nijpels. Graag gedaan. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Deze hele week al zoeken we samen met jou naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Uit alle inzendingen kiest ons klimaatpanel de meest verrassende oplossingen van luisteraars. Welke dat zijn, hoor je morgenmiddag vanaf 5 uur, live vanaf de Green Village in Delft. Daar kun je nog bij zijn. Meld je snel aan op nporadio1.nl. En luister morgenmiddag vanaf 5 uur naar In de Kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen. Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart. Nationale Klimaatweek. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kan doen op nkw2022.nl. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Begin jaren 80 zag een nieuwe stripfamilie het daglicht. De familie Doorzon. Tekenaar Gerrit de Jager houdt ons via deze karakters een spiegel voor. Al jaren. En hij is hier. Nu, Zuid-Korea heeft tientallen straaljagers naar het noorden gestuurd. Daarover meer in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Dat deed Zuid-Korea als reactie op de 180 Noord-Koreaanse straaljagers die bij de grens tussen de twee landen vlogen. Die toestellen vlogen behalve boven Noord-Korea zelf ook langs de kust, zegt Zuid-Korea. De spanningen op het Koreaanse schiereiland liepen de afgelopen dagen al op door raketlanceringen vanuit Noord-Korea. En die zijn weer een reactie op de grote militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea. Noord-Korea noemt die oefeningen agressief en provocerend. De beslissing van de Nederlandse overheid om de Britse complotdenker David Icke te weren van een demonstratie in Amsterdam is maatschappelijk onverstandig. Dat zegt de Groningse hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer. Icke kreeg gisteren een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en daarin staat dat hij 2 jaar lang het Schengengebied niet in mag omdat zijn komst tot veel spanning en onrust kan leiden. De hoogleraar noemt dat geen geldige reden. Bijna alle demonstraties verstoren de openbare orde. Maar het is juist de taak van de politie in dit geval om dan te zorgen dat je voldoende mankracht op de been brengt om alles in goede banen te leiden. Complotdenker Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. De politie van Haiti heeft met veel geweld een aantal benders verdreven bij het belangrijkste brandstofdepot van het land. Dat werd geblokkeerd om de waarnemend president te dwingen om op te stappen. Haiti heeft te maken met een ernstig tekort aan brandstof. In Antwerpen is een verdachte opgepakt in verband met een aanslag op een woning afgelopen nacht. Het huis was al meerdere keren doelwit van explosies en vannacht werd de voordeur alweer opgeblazen. Mogelijk is er een verband met drugscriminelen. Het kabinet wil strengere regels voor privéscholen. Minister Wiersma van Onderwijs vindt dat zo'n school nu te makkelijk kan worden opgericht. Particuliere scholen hoeven zich pas aan te melden bij de inspectie binnen 4 weken na de start. Heel anders dan scholen die door de overheid worden betaald, zegt Wiersma. Er zijn steeds meer tekenen dat de Russen zich terugtrekken uit de stad Kherson in het zuiden van Oekraïne. Volgens de New York Times komen inwoners deze dagen plotseling nauwelijks Russische militairen, patrouilles en controleposten tegen. Veel inwoners zijn onder dwang vertrokken. Oekraïners houden rekening met een valstrik. Een woordvoerder van het zuidelijke leger zegt dat Rusland mogelijk slechts de indruk wekt dat dorpen en steden in het gebied verlaten en dus veilig zijn.

12 krijgt u het antwoord. Nu naar de licht asociale familie, waarin alles wat er speelt in de Nederlandse samenleving in uitvergrote vorm terugkomt. Al meer dan 40 jaar houdt Gerrit de Jager ons via deze karakters een spiegel voor. Vanaf morgen is daarom in Allard Pierson in Amsterdam de tentoonstelling 40 jaar familie Doorzon, Nederland gestript door Gerrit de Jager te zien. Strip is gestopt in 2010, maar een deel van het gezin leeft nog voort in de dagelijkse cartoon John die je maakt, Gerrit, voor het AD. Ja. De oorspronkelijke familie telt 5 leden, net zoveel als het gezin waarin je zelf opgroeide. In hoeverre is het autobiografisch eigenlijk, die familie Doorzon? Hoe kwam je op het idee om die familie in het leven te roepen? Zoals heel veel wat ik doe, iemand anders bracht me op het idee. Ik werd gevraagd door Nieuwe Revue om een familiestrip te maken. Want in die tijd had je Jan Jans en de kinderen in de Libellen, nog steeds geloof ik. En dat was razend populair. Dat wilde de Nieuwe Revue eigenlijk ook wel, zo'n populaire strip. Maar dan eentje die bij de Nieuwe Revue paste. Ja, ja. En daardoor is het natuurlijk die rauwe, harde strip geworden die het in het begin was. Ja, met als expliciete opdracht ook dat er wel wat seks in moest. En er moest flink gezopen worden, toch? Ja, dat was. Nou, ik kreeg eigenlijk de klus voor 26 weken. Want ze wisten het niet zo goed met mij. Ze zeiden, nou, probeer het maar. En toen gingen we evalueren. En dat hield erin, er moest meer geneukt worden, meer gesopen en meer gevloekt. Ja, is dat ook autobiografisch of niet? Ik ben zelf een ontzettend brave burgerman. Het is best wel gek, want ik zit nu loop over die expositie en ik zie dan die strips die soms echt knijterhard zijn. En dan denk ik zelf, waar komt dat vandaan? Ja. Vind ik echt wel bijzonder, hoor. Want ik ben. Dat was de opdracht van Nieuwe Revue. Ja, nou, ik ben eigenlijk misschien wel een hele goede volgzame uitvoerder van opdrachten. Ja. Meneer Nijpels, was u een trouwlezer van de familie Doorzon? Ja, af en toe. Jarenlang ben ik ook een columnist geweest in mijn politieke tijd voor het AD. En toen las ik natuurlijk de krant helemaal frequent. En nu, ik neem iedere ochtend 7 kranten door. Dus, en het voordeel van een strip is dat je snel even kunt kijken en door kunt gaan. Het kost weinig tijd. Ja. Gerrit, en ik hou wel van een beetje harde en van rauwe humor. Ja. Ja. Typisch zoals Lubach en zo. Ik mis geen avond, ik neem ze al achter elkaar op. En kijk ze allemaal achter elkaar af. Ja. Ja. Gerrit, behalve seks kwamen er wel meer maatschappelijke thema's voorbij in het leven van de familie Doorzon. Hè? De multiculturele samenleving. En leuk voor meneer Nijpels, politiek en het milieu. Alleen, dat noem jij dan weer anders, hè, in die strip. Hoe noem ik die dat thema's? Hoe noem ik dat dan? Nou, politiek is bijvoorbeeld gewoon Den Haag. Oh, ja, nee, dat kwam door de expositie. Kijk, ik zit in een echt museum. En die hadden, wat wij hadden uitgezocht, de conservator en ik, ingedeeld in categorieën. En dat was maatschappij, seksualiteit, politiek, milieu en dat soort dingen. En toen dacht ik, dit past echt helemaal niet bij de familie Doorzon. Dus toen heb ik van politiek heb ik gewoon Den Haag gemaakt. Maar van milieu heb ik glasbakken gemaakt. Glasbak. En maatschappij heb ik gedoe genoemd. Dat is ietsje meer. Ik wil zeggen. Dat is ietsje meer. Ja, en als je de strips er ook onder ziet hangen bij gedoe, dan is dat ook die titel ook veel beter. Wat mij fascineert, in een vak als tekenaar. Je moet 5 strips of 6 moet je er afleveren. Ben je daar dan de hele dag mee bezig in je hoofd om wat je de volgende dag gaat maken? Hoe werkt dat in je hoofd? Ja, dat is dus het. Kijk, mensen zeggen wel eens, dat is ook zwaar. 6 keer in de week, dus elke dag iets maken. Ik vind het niet zwaar, want dit is wat ik als jongetje zo heel graag wilde doen. Maar het is wel inderdaad zo dat je kunt geen gesprek voeren. Of na 1 zin ben jij al weg. Want dan zit je te denken of aan je cartoon, of iemand heeft iets gezegd wat voor jou misschien een cartoon oplevert. Heb je dat in dit gesprek ook? Ik heb geen idee waar we het over hebben. Je bent eigenlijk al helemaal vertrokken. Goed, dan ga ik even naar de tentoonstelling, als je het goed vindt. Te zien in Allard Pierson in Amsterdam. Verslaggever Marielle Beers nam alvast een kijkje, samen met jou en conservator Jos van Waterschoot. Nee, dat was eigenlijk. Die is niet afgekeurd. Kijk, dit is de pagina die heb ik gemaakt voor de gezamenlijke vakbonden. Dat was toen Lubbers het WAO-huis begon af te breken. Die heb ik gemaakt over Lubbers natuurlijk. En een heleboel vakbonden die zich hadden aangesloten, die waren niet helemaal bekend met mijn humor. En die hebben zich gedistanceerd van de inhoud van de strip. Dat staat er ook in een ontzettend lullig regeltje onder. CNV en MHP nemen afstand van de inhoud van de strip. Familie Doorzon, ook nog tussen aanhalingstekens. Dat vind ik ook zo ontzettend mooi. Dus hier ben ik apentrots op, dat begrijp je wel. We zien hier een pagina die ik gemaakt heb voor het Financieel Dagblad. In de week van Black Monday, toen alle beurzen in elkaar stortten, Lehman Brothers omviel. En precies in die week ging ik, het is heel autobiografisch, naar de ABN AMRO om rekeningen op te zeggen. En dat hele kantoor was totaal in ontbinding. En ik ging bij die meneer zitten die mijn rekeningen moest opzeggen. En naast hem stond een plastic vuilnisbak. En uit het plafond, heel hoog boven, uit het systeemplafond, kwam een enorme grote straal, een beetje geel water. Laten we even iets dichterbij lopen, want volgens mij is dat hier, dat of niet? Is hier. Ja, dit plaatje. Toen zei hij, oh ja, nee, dat is, we hebben een beetje een dingetje met de toiletblokken. En toen heb ik het FD gebeld, waar ik toen voor werkte. Ik zei wat me nu is overkomen. Die hebben me 4 keer gevraagd of het echt gebeurd is. Toen zei, heb ik dat 4 keer bevestigd. En toen zeiden ze, dan heb jij zaterdag een hele pagina in de krant. En dat is deze strip geworden. En ik zie hier ook hele grote letters uit voor Poop. Dat moet gaan over het pausbezoek. Zeker. Dat is ook wat de tentoonstelling dus laat zien. Hè? Iconische gebeurtenissen uit 40 jaar geschiedenis in Nederland. Afgelopen 40 jaar. En daar was het pausbezoek was natuurlijk een enorm ding. Vooral voor Pa Doorson, die vroom katholiek is. Toen heb ik een dubbele pagina gemaakt, analoog aan de reclames van Albert Heijn in die tijd. Met allemaal paus merchandising. We nemen dit op de dag dat er heel veel gedoe is rondom een Jumbo-reclame. Ja, dat weet ik. Ja, dat is natuurlijk voor mij. Heb ik natuurlijk een cartoon over moeten maken vandaag. Daar heb je de paneel Hub Holland Hub. Die cartoon ga ik nog even langsbrengen vanmiddag. En die komt er nog bij te hangen. Want dat is dan wel heel mooi actueel. Ja, we staan hier nu voor een beeldscherm waarop je 2200 cartoons ziet. En die kun je dus tot in het oneindige uitvergroten. En de grappen nog even kunt bekijken die uit een bepaalde periode, over een bepaalde actualiteit een rol hebben gespeeld. Roetveeg Friday valt meteen in het oog. Het is toeval. Mag niet meer, Black Friday. Mag niet meer. Oh, ja. Nu heb ik hem, ja. Ik zie hier ook alweer iets. Hoe komen we van Baudet af? Oh, daar ben ik dus zelf benieuwd naar. Hoe komen we van hem af? Oh ja, dat is misschien wel een goede suggestie eigenlijk. Kunnen we hem niet naar het Eurovisie Songfestival sturen met zijn piano? Nou, die is ook nog best wel actueel. Toch? Ik weet niet van wanneer deze is. Nou, even kijken. 2019, zo. Ja, 2019. 21 maart, ja, precies. Baudet blijft natuurlijk nog wel even actueel. Ja. Daar kom je niet omheen. Ja, politici blijven een grote bron van inspiratie, Gerrit de Jager. Is er inmiddels nog eigenlijk eer te halen aan figuren als Baudet, die op zich al een soort van uitvergroting van zichzelf zijn? Oh ja, ik heb ook een cartoon gemaakt toen Baudet zei dat hij ontzettend blij was met een figuur als Poetin. Heb ik een cartoon gemaakt dat ik ontzettend blij ben als een figuur als Baudet. Want ik ben cartoonist. Ja. Het is natuurlijk heerlijk om dat soort figuren te hebben. Ja. En wat je moet... leert, of dat heb ik eigenlijk van nature altijd gehad. Je moet op dat soort mensen niet ziedend woedend worden. Je moet ze met ironie bekijken en zelfs met een beetje mededogen. Dat heb ik bijvoorbeeld ook met zo'n klootzak als Poetin. Dat is toch maar een zielig klein mannetje aan die hele grote tafel. Ja. Met niemand in de buurt die tegen hem zegt van Vladi, kun je niet even ophouden met dat gezeik? Ja. En altijd maar ja, knikken ze omheen. Dat vind ik dan ook de tragiek. En dat heb ik ook in een cartoon getekend. Ja. Je hebt ook wel impact gehad, hè, met de familie Doorson, toch? In de loop der jaren. Bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008. Ja, toen... Het was trouwens wel heel bijzonder. In 2007 vroeg het Financieel Dagblad, die hoofdredacteur vroeg of ik dat ook niet voor het FD wilde gaan doen. Ja. En wat me altijd is bijgebleven... Voor mijn idee was het de zomer van 2007 dat hij tegen mij zei... want Gerrit, er gaan hele gekke dingen gebeuren. Ja. En die Black Friday was pas een jaar later. Of zo. 2008, ja. Dus ik ben toen begin 2008 begonnen met die strip. Nou, midden in die periode kwam Black Friday... en de enorme neergang van de beurskoersen en de bijna... val van de euro. Hè. We weten dat het bijna zover geweest is. En in die tijd sprak ik stom toevallig een lid van de raad van bestuur van de ABN AMRO. Die zat in de koffieshop waar ik ook altijd kom. Nee, niet de koffieshop. In het koffietentje. Ja, in de Utrechtse straat. En ik kende hem omdat hij burenman was van een vriendinnetje van mijn dochter. Dus ik zei, hey, moet jij niet... de financiële wereld redden. Zei hij, nee, ik kom net terug van een griepje. Ik ben even net weer buiten. Maar toen zei ik tegen hem, stel nou dat de euro valt. Hebben jullie dan een plan B? Ja. Toen zei hij, nee, dat hebben we niet. toen dacht ik, shit, dit is echt wel serious business. Ja. Zou een strip als Doorzon uit de jaren 80 en 90... zou dat nu nog kunnen in deze woke-tijden? Nou, dat is dus inderdaad... Kijk, deze tijden lijken enorm op de jaren 80. Wij noemden het toen politiek correct. Ja. Maar het was hetzelfde. Het was weer allemaal dominee-gedoe. Je mag niet dit, je mag niet dat. Je mag zus niet tekenen, je mag dat niet doen. Toen kwam ik ermee weg met een af en toe een bedreigingje per brief bij de Nieuwe Revue. Maar ik denk dat ik nu wel glashard bedreigd zou worden voor de humor die ik toen bedreef. Zou je dan doorgaan met de strip? Of zou je dan denken, nou, nee, de groeten, ik kap ermee? Daar heb ik er niet meer voor over, nee. Nee, precies. Goed, vanaf morgen dus te zien, tot 12 maart van het volgend jaar. 40 jaar familie Doorzon. Nederland gestript door Gerrit de Jager in Allard Pierson. En morgenavond tijdens de museumnacht met een rondleiding door jouzelf. Ja, dat is ook leuk. Ja, toch? Dankjewel, Gerrit de Jager. Ja, graag gedaan. Nieuws via de NOS nu. Spannende ochtend in Spanje. Er werd rekening gehouden met het neerstorten van brokstukken van een Chinese raket. Het luchtruim van Catalonië werd om die reden gesloten zelfs. NOS-correspondent Rob Zoutberg. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe zit dat? Ja, het gaat om een lange Mars 5B-raket. Nou, de type zal je niks zeggen, maar het is een enorm ding van 20 ton. Die raket die werd afgelopen maandag in China gelanceerd. Vloog daarna door de dampkring heen. Maar het lukte de Chinezen daarna niet om die raket in een baan om de aarde te krijgen. Met het gevolg dat die raket is gaan terugstorten op aarde. Door de dampkring is heen geschoten. En vanmorgen een baan begonnen af te leggen boven Portugal en Spanje. Ja. Daarna richting Italië en Griekenland. Maar zo ernstig dat hier werd besloten om niet alleen boven Catalonië, maar ook ten noorden van Madrid, al het luchtverkeer werd lamgelegd om te voorkomen dat daar ongelukken kunnen gebeuren. Gelukkig is het luchtruim weer open. Mm-hmm. Maar de brokstukken gaan wel verder. Ja. En het gevaar in Spanje is dus inmiddels geweken. Maar nu is er ergens anders een probleem. Ja, hier is het luchtruim weer open. Al is wel besloten om een deel van het luchtruim nog te schrappen. Dat is een situatie die nog tot 11:45 doorgaat. Maar ja, de resten, dus de brokken, vliegen wel verder. En wat ik zeg, je kan hem volgen. Het is een hele lange lijn die dus nu verder gaat in de richting van Italië, Griekenland, Israël, Saoedi-Arabië. Dus ook daar krijgen ze te maken allemaal met die lange Marsraket. Ja. Neemt Spanje hier nog contact over op met China? Want ik bedoel, het is niet niks, toch? Het luchtruim moet sluiten. Nee, het is niet niks. En het is ook niet voor het eerst dat een lancering van zo'n Chinese raket mislukt. We weten van die vorige gevallen dat de Chinezen niet echt happy zijn om daar iets over te vertellen. Maar goed, je mag toch verwachten. Dit is toch wel een behoorlijk heftige situatie, dat er een paar telefoontjes op zijn minst over en weer zullen gaan. Ja, goed. Nou, dankjewel. En hou ons op de hoogte, Rob Zoutberg vanuit Spanje. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze ontknopingsdag, want dat is vrijdag, met Niels Vriezekolk uit Amsterdam, student media en informatie. Maar vooral redder in nood, want jij bent net een uurtje geleden ingevlogen omdat onze quizkandidaat had afgezegd. Dus ja, fijn dat je er bent. Ja. Er staat op het scorebord een score van 63 punten. Neergezet dinsdag door Ria Zijlstra, Mulder uit Assen en van Wijnand Speelman. En die deed dat gisteren. Dus 63 punten door twee kandidaten neergezet. De kunst is voor jou om daar overheen te gaan. Ik zou je een beetje aan het handje nemen, want je bent niet heel erg bekend met de quiz. Nee, klopt. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Ja, helemaal goed. Ja. Het heeft heel lang geduurd. Ik vind het eigenlijk schandalig dat het pas nu besloten is. Het werd zeker tijd. Het is een historisch besluit. Er komen nu toch excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Erkenning van het leed dat ze aangedaan is. Erkenning van het feit dat ze tegen hun wil ontvoerd zijn uit Afrika. Het is een unieke stap in Europa om als land excuses te maken en daar geld aan te verbinden. Het denken over slavernij is veranderd. Deze zaak ligt veel te gevoelig. De bedoeling is dat ze in Suriname worden aangeboden. Er is nog heel veel te doen. Nou, de kogel is door de kerk. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. En het blijft niet bij woorden. Vraag 1. Volgens ingewijden komt er ook een fonds waaruit projecten worden betaald voor een betere bewustwording van ons slavernijverleden. Hoeveel miljoen euro zou er in dat fonds komen? Oh jee, 20? Nee, ietsje meer. Nulletje erbij. 200 miljoen. Volgens de bronnen komt het besluit over die excuses volgende maand officieel naar buiten. Vraag 2. Het kabinet zou ook 27 miljoen euro vrijmaken. Voor wat? Voor musea? Ja, een museum over het slavernijverleden. Volgens antropoloog en activist Mitchell Esayas zou zo'n museum een goed idee zijn, omdat het voor meer bewustwording zou zorgen. In vraag 3 hoor je een fragment, dus luister even hiernaar. Na Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is nu ook een groep Europese parlementariërs naar het land, onder wie D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. We are here to show you that our solidarity will be there no matter what. Destijds waren er rakettesten, was er veel militair machtsvertoon. Net als toen gaat het ook nu niet om een regeringsdelegatie. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is dus samen met een internationaal gezelschap op reis. Vraag 3. Samen met volksvertegenwoordigers uit onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne was Sjoerdsma waar op bezoek? Taiwan is goed, ja. Sjoerdsma pleitte in Taiwan voor een harder China-beleid. De consequenties van de Chinese aanval op Taiwan, op onze economie en de wereldeconomie zullen een veelvoud zijn van datgene wat er is gebeurd in Oekraïne, zegt Sjoerdsma. Vraag 4. Ondertussen vindt er vandaag ook een ander bezoek plaats, maar dan aan China zelf. Hoe heet politicus die als eerste westerse leider in 3 jaar tijd een bezoek brengt aan president Xi? Weet ik niet. Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier. Ze noemen het liever geen staatsbezoek, maar verkenningsreis. Of zelfs een dagtrip. Want vanwege de strenge coronaregels vertrekt hij ook weer binnen een dag. In vraag 5 hoor je weer een fragment. Nu is de vraag, wie is dit? Wij vonden het vandaag nodig dat we meer rust en geduld in de opbouw moesten krijgen. Waardoor we ook energie hadden om druk te zetten. En die combinatie was heel goed. Maar de jongens hebben ongelooflijk hard gewerkt. Dus ik snap de spierballen van Justin zeker. Nee, ik zou het echt niet weten. Geen liefhebber, denk ik. Nee. Arne Slot is het antwoord, de coach van Feyenoord. Hij is super trots. Voor de club is dit een bijzonder moment, zei hij gisteren. Want het is voor het eerst in 20 jaar dat we op dit niveau, de Europa League, bij de laatste 16 van Europa zitten. Vraag 6. Feyenoord plaatste zich dus als groepswinnaar voor de 8e finales van de Europa League. Opvallend was nog dat alle 4 ploegen in de pool wel evenveel punten hadden gehaald. Hoeveel punten had iedereen? Oh jee, ja, dan vraag je me wat. Roep wat. 10. 10, nee, 2 minder. 8 punten. Op basis van het doelsaldo werd Feyenoord uiteindelijk groepswinnaar. Bij de volgende vraag krijg je de kans om je score naar een hoger niveau te tillen, want er zijn 4 punten te verdienen. Je krijgt hints en die leiden vanochtend naar een persoon uit het nieuws. Dus denk even goed na voordat je wat zegt, anders kun je niet meer terug. Maar over wie gaat dit? Dat is de vraag. 4. Volgens sommigen ben ik al te veel de grens over gegaan. 3. Dus nu reageer ik als door een adder gebeten. 2. Samen voor Nederland, maar zonder mij in Amsterdam. David Icke. David Icke. Voor 1 punt, ik mag niet meer naar Nederland komen voor een demonstratie. En dan kom je inderdaad bij David Icke uit. Nou, toch nog wat puntjes eruit gesleept daar. Een factor van 4 na deze eerste ronde. En dat betekent dat je 16 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, okay. Dat is pittig. Ja, ik ga mijn best doen. We gaan gewoon lekker verder. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft gisteren gezegd dat hij zeer, zeer waarschijnlijk nog eens president van de Verenigde Staten wil worden? Trump. Dat is goed. Welk zangduo heeft zijn allerlaatste single samen uitgebracht? Nick en Simon. Ook goed. Er zijn steeds meer tekenen dat de Russen en hun bondgenoten zich terugtrekken uit welke Oekraïnse stad? Gerson. Dat is goed. De politie heeft woensdag bijna hoeveel kilo vuurwerk gevonden in een busje in Ede? Pas, weet ik niet. 600. De olieverfschets van Museum Bredius in Den Haag blijkt toch van welke schilder te zijn. Rembrandt. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse zanger die op zijn 78e een nieuw album presenteert? Weet ik niet. Boudewijn de Groot. In Oudekerk aan Den IJssel werd gisteren wat voor dood dier van maar liefst 40 kilo aangetroffen? Pas. Een bever. De nieuwe baas van welke site heeft in een mail bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen? Twitter. Oh. Een racistische uitspraak heeft gisteren tot flinke boosheid geleid in het parlement van welk land? Pas. Frankrijk. Ziekenhuizen laten het testbeleid voor wat voor zorgmedewerkers steeds vaker los? Pas. Corona. Vandaag precies 100 jaar geleden werd in Egypte het graf van welke farao ontdekt? Geen idee. Tutankhamon was het goede antwoord. Vraag 13. Er dreigt een faillissement voor de fabrikant van welke beroemde opbergbakjes? Had je dat geweten? Nee. Nee, Gerrit de Jager wel, hè? Tupperware. Tupperware. Oh, Tupperware. Ja, dat was het goede antwoord. 4 vragen goed en dat betekent dat je uitkomt op 16 punten. Je hebt je kraan geweerd, hoor. Nou, dus je kunt goed. Met opgeheven hoofd naar huis. Ja. Betekent wel dat wij nog met die gelijke score zitten van 63 punten. En dus gaan we een shoot-out spelen met Ria Zijlstra Mulder uit Assen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Wijnand Speelman uit Utrecht. Even kijken, de score is neergezet op dinsdag en donderdag. En omdat er maar 1 kan winnen, dus stellen we een benaderingsvraag, zoals dat heet. Dus wie zit het dichtst in de buurt bij het juiste getal, die heeft gewonnen. We hadden het net over die stunt van Feyenoord gisteren, waardoor de ploeg de 8e finales van de Europa League heeft gehaald. Nu luidt de vraag, hoeveel Europese wedstrijden heeft Feyenoord sinds 1961 al achter de rug? Dames eerst, Ria Zijlstra, wat denkt u? Ja, ik heb wat gezegd, 120, maar ik denk dat het veel te laag is. 120 wedstrijden, zegt u. En jij, Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. 613. 613 wedstrijden. Ik kijk even naar mijn quizkandidaat in de studio. Had jij het geweten? Nee. Maar het goede antwoord is 297 wedstrijden. En dat betekent dat Ria Zijlstra, ondanks dat je dat niet dacht, het dichtst erbij zit. Gefeliciteerd. Ja, nou, super. Wat leuk. €300 zijn voor jou. Wat ga je ermee doen, vraag ik dan altijd even. Ik ga naar een mooie balletuitvoering. Een mooie balletuitvoering. Oké. In Amsterdam of in een andere... Geen idee, ik wil nog wat zoeken. Oké, je gaat nog wat zitten. Nou, naar het ballet met €300 op zak. Geniet van vooral de eeuwige roem natuurlijk, want dat is veel belangrijker, toch? Dan het zo geld. Is het. Ja. Oké, nou, hartelijk dank allemaal hier aan tafel, Ed Nijpels. Komt er nog eigenlijk een momentje om afscheid te nemen als voorzitter van het Klimaatberaad? Wordt dat nog ergens? Ja, dat heb ik gisterenmiddag. Gisterenmiddag heb ik heeft de minister tijdens de Nationaal Klimaatdag afscheid van mij genomen. Ja. Ja, met een hapje en een drankje. Nee, nog eens, nou, wel met een drankje, maar de minister had heel veel andere dingen te doen. Dus het was wel mooi dat hij er was. En dat hij ook een goed verhaal heeft gehouden over waar Nederland nu staat. Ondanks alle grote problemen met de energiecrisis. En wat vriendelijker worden, dus dat is altijd mooi. Oké. Goed, dank u wel voor uw aanwezigheid hier als spraakmaker vanochtend. Dank ook aan Gerrit de Jager. En geniet van de tentoonstelling ook. En alle lof die je ongetwijfeld ten deel zal vallen. Ja, dat is heerlijk. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven, wat ga jij doen? Carl-Johan, goedemorgen. Post van de FIFA vanochtend aan de deelnemende landen van het WK. Hou je alleen bezig met voetbal en niet met politiek en alles wat daaromheen zit. Nieuwe hoofdstuk allerlei onthullingen over spionagepraktijken van de zijde van Qatar in de aanloop naar dat WK-voetbal. Ik ga praten met tot voor kort de hoogste voetbalbestuurder jarenlang die dit land heeft gekend. Michael van Praag zit tegenover mij. En met hem ga ik praten in Sven op 1. Oké, gaan we naar luisteren, Sven. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Zometeen het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Dit was een programma van KRO-NCRV.